Jules Verne, Esrarlı Ada. Seslendiren Onur Sevim. Balon Yolculuğu. Yıl 1865. Okyanus üzerinde fırtınalı bir gün. Bir yolcu balonunun sepetindeki insanlar, fırtınanın etkisiyle bilinmeyene doğru sürükleniyorlardı. Balon, okyanus yüzeyinden 150 metre kadar yükseklikteydi. Havası gittikçe azalıyordu. Eğer bir an önce karaya ulaşamazlarsa, karanlık sulara gömülmek kaçınılmaz olacaktı. Sepetteki 5 yolcu, günlerdir havada ölüm kalım savaşı veriyorlardı. Balonun gaz kaçırdığını anlamışlardı. Kaçağı durdurabilmek için verdikleri uğraşlardan başarılı bir sonuç alamıyorlardı. Üstelik balonu istedikleri tarafa yönlendiremiyorlardı. Yine de umutlarını canlı tutarak kurtuluş için ellerinden geleni yapıyorlardı. Bir ara hızla alçalarak su yüzeyinden 120 metrelik yüksekliğe kadar düştüler. Neyse ki hızlı davranarak sepetteki ağırlıklardan birkaçını daha attılar ve tekrar yükseldiler. Bu, kurtuluş anlamına gelmiyordu elbette. Kaçınılmaz kötü sonu kısa bir süre daha geciktirmişlerdi sadece. Bir saat kadar daha yol almışlardı ki yine alçalmaya başladılar. Bunun üzerine içlerinden biri gergin bir ses tonuyla ''Hava kararmadan karaya ulaşamazsak yarın sabaha çıkamayız.'' dedi. Diğerleri bunun doğru bir yorum olduğunu bildiklerinden verecek bir yanıt bulamadılar. Başka biri sepetin içine göz gezdirirken ''Arkadaşlar, gereksiz ağırlıkların hepsini attık mı?'' diye sordu. Sol yanındaki adam ona bakarak ''Attık tabii.'' dedi. Soruyu soran adam kararlı bir sesle ''Madem öyle şimdi de sepeti atacağız.'' dedi. Diğerleri şaşırarak ona baktılar. İçlerinden pek konuşkan olmayan biri dayanamayarak ''Öyle şey mi olur?'' diye atıldı. ''Sepeti atarsak bizim durumumuz ne olacak? Kanatlanıp uçacak mıyız?'' Öneri sadece ona değil diğerlerine de anlamsız gelmişti. Ne var ki önerinin sahibi kararlı bir tavırla ''Okyanusun karanlık sularının bizi yutmasını istemiyorsak balonu hafifletebilmek zorundayız.'' dedi. ''Bunun için sepeti atmak zorundayız. Biz de ağlara tutunarak kurtulmayı deneyeceğiz. Başka önerisi olan var mı?'' Kimse daha mantıklı bir öneri sunamadı. Onun haklı olduğunu herkes biliyordu. Yapacak başka şey kalmadığı için hepsi ağlara tutunduktan sonra sepeti boşluğa bıraktılar. Balon hafifleyince 600 metreye kadar yükseldi. Yolcular boşluğa uçma korkusuyla ağlara sıkı sıkı yapışmışlardı. Kimsenin ağzını bıçak açmıyordu. Her biri can telaşına düşmüştü. Altlarındaki uçsuz bucaksız okyanus onları yutmaya hazır bir canavardı sanki. Gaz kaçağı önlenemediği için atacak ağırlık kalmamıştı. Hava çok soğuktu. Ama daha korkunç etkenler nedeniyle soğuğu düşünemiyorlardı bile. Çok geçmeden buluşacakları okyanus suyunun buz gibi soğukluğunun yanında havanın soğukluğunun ne önemi olabilirdi ki? Yolculardan birinin işi diğerlerininkinden çok daha zordu. Çünkü hem kendini hem de koltuğunun altına sıkıştırdığı köpeğini kurtarmaya çalışıyordu. Okyanusun yüzeyine 150 metre kadar yaklaşmışlardı ki köpek coşkuyla havlamaya başladı. İçlerinden biri ağın iplerine biraz daha sarılırken ''Zavallı köpek, sonunun geldiğini anladı, nasıl da havlıyor?'' dedi. Köpeğin sahibi onun gibi düşünmüyordu. ''Size katılmıyorum bayım.'' dedi. Tap korkuyla değil coşkuyla havlıyor, bir şeyler hissetmiş olmalı. Balon kazazadeleri yeni umutlarla çevreye daha dikkatli göz gezdirdiler. İçlerinden biri çok uzaklarda, ufukta, güçlükle fark edilen bir karartı görünce var gücüyle ''Kara!'' diye haykırdı. Diğerleri onun baktığı yere bakıp söylediğinin doğru olduğunu anlayınca büyük bir sevinçle ''Kurtuluyoruz!'' diye bağırdılar. Ölüm korkusunun buz gibi etkisi yerini sıcacık kurtuluş umuduna bırakmıştı. Sevinç çığlıkları atarlarken içlerinden biri şöyle dedi. ''Arkadaşlar, kara yaklaşık 30 mil kadar uzak bize. Normal koşullarda oraya en az bir saatte ancak ulaşabiliriz. Halbuki balonumuz iyice söndü. Her an sulara gömülebiliriz. Onun ne kadar haklı olduğu kısa zamanda anlaşıldı. Okyanusun azgın dalgaları çok geçmeden kazazedelerin ayaklarını yalamaya başlamıştı bile. Köpeğin sahibi, "Balon için çok ağırız," dedi. "Bu durumda karaya ulaşabileceğimi sanmıyorum arkadaşlar. Başka ağırlık atmak zorundayız." Yolculardan biri, "Atacak ağırlık kalmadı ki," dedi. Köpeğin sahibi soğukkanlı bir tavırla, "Kaldı," dedi. "En kısa zamanda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar." Sözünü bitirir bitirmez kendini soğuk sulara bıraktı. Hafifleyen balon 450 metre kadar yükselerek kısa zamanda karaya ulaştı. Yolcular bir süre kıyıya paralel uçtuktan sonra kumsala indiler. Ayakları yere değer değmez ağı bırakarak yumuşak kumlara yuvarlandılar. Serbest kalan balon tekrar havalanarak gözden kayboldu. Yolculardan biri kendini toparlayarak ayağa fırladı ve dehşet dolu bir sesle "Mühendis bizim için kendisini feda etti," diye bağırdı. "O da kurtulabilecek mi acaba?" Diğer yolculardan biri "Kıyıya yakın bir yere düştü," diye karşılık verdi. "Mühendis çok güçlü biridir. Kurtulacağına eminim." Buna diğerleri de inanıyordu. Ya da en azından inanmak istiyorlardı. Ama okyanusun dev dalgalarına bakınca umutları sönüyordu. Bu insanlar kimlerdi? Birçoğu yaşamlarında ilk kez mi balona binmişti? Balonda ne işleri vardı? Nereden gelip nereye gidiyorlardı? Her biri birer savaş tutsaydı. Tutuldukları kamptan tek kurtuluş yolu vardı, balonla kaçmak. Onlar da ölümü göze alarak bunu denemiş, kaçmayı başarmışlardı. Mühendis de kurtulursa bu büyük başarıyı coşkuyla kutlayabilirlerdi. Balon kazazedelerini tanıyabilmek için yakın geçmişe bir göz atmak gerekir. Kamptan kaçış. Kuzeyliler ile Güneyliler arasındaki derin anlaşmazlık, Amerika'da büyük bir iç savaşın patlamasına neden olmuştu. Savaş, tüm şiddetiyle sürerken Kuzeyli General Ulysses Grant, güneydeki Richmond'u kuşatmıştı. Richmond, güneyin önemli merkezlerindendi. Bu kentin ele geçirilmesi Kuzeylilere büyük kazanımlar sağlayacaktı. General Grant, kenti ele geçirmek üzereyken en değerli subaylarından Cyrus Harding'in Güneylilere tutsak düştüğünü öğrendi. Bu değerli tutsak, Richmond kentindeki bir kampa gönderilmişti. Başarılı bir mühendis olan Cyrus Harding, 45 yaşında, uzun boylu, atletik vücutlu, korkusuz, soğukkanlı biriydi. Tutsaklığının ikinci günü başka bir tutsak olan Gideon Split ile tanıştı. Önceden de adını sıkça duyduğu Gideon Split, New York Herald gazetesinin savaş muhabiriydi. Yaşı 40'ı geçmişti. Uzun boylu, güçlü görünümlü, korkusuz, çok neşeli ve şakacı bir insandı. Kızıl sakalıyla oldukça sevimli görünüyordu. Her iki tutsak da birbirlerinin ününü duymuşlardı. Bu nedenle tanışınca kolayca dost olmuşlardı. Bu iki adam özgürlük düşkünüydüler. O yüzden tutsaklı işlerine sindiremiyorlardı. Kamptan mutlaka kaçmayı kafaya koymuşlardı. Mühendis Cyrus Harding bir gün kampta uşağı Neb'i de tutsak olarak karşısında görünce çok şaşırdı. Neb, Cyrus Harding'in babasına ait çiftlikte köle bir anneyle babadan dünyaya gelmişti. Oldukça hareketli, çalışkan, zeki, dürüst ve neşeli bir karaktere sahip zenci bir gençti. Yaşamı boyunca karıncayı bile incitemeyecek kadar insancıl ve duyarlı birisi olmuştu. İlk kez başına böyle bir olay geliyordu. Kampta şaşkın şaşkın çevresine bakınırken eski efendisini karşısında bulunca çok sevinmişti. Cyrus Harding bağımsızlık mücadelesi veren bir insandı. Neb'i ya da başka bir insanı köle olarak kullanmak karakteriyle bağdaşmazdı. Babasının ölümünden sonra çiftliğin yönetimi onun eline geçince sadece Neb'i değil diğer köleleri de özgürlüğüne kavuşturmuştu. Kuzeyli General Grant, Richmond kentini tam bir kıskaca almıştı. Güneyliler, kentin dışına çıkamadıkları için dışarıdan hiçbir yardım isteyemiyorlardı. Çaresizlik içinde kıvranan Richmond valisi, Jonathan Forster'ı, Güneyli askerlerin komutanı General Lee'ye gizlice haber ulaştırabilmek için görevlendirmişti. Jonathan Forster, Kuzeylilerin kuşatmasını ancak havadan giderek aşabilirdi. Bunu da kente hazır bulunan bir yolcu balonuyla yapmayı tasarlıyordu. 18 Mart gecesi balon uçuşu hazırdı. Heyecanla kuzeybatıdan esecek rüzgarı beklemeye başladılar. Sonunda rüzgar çıktı ama kısa sürede fırtınaya dönüştü. Bunun üzerine uçuş zorunlu olarak ertelendi. Şişirilmiş balon kalın halatlarla yerdeki halkalara sıkı sıkıya bağlanmıştı. Kampın ortasındaki alanda uçuşu hazır bekletiliyordu. Uygun bir rüzgar çıkar çıkmaz harekete geçilecekti. Ertesi günün akşam saatlerinde bir adam mühendis Cyrus Harding'in yanına yaklaştı. Elini uzatırken nazik ama kararlı bir sesle "Ben bir gemiciyim, adım Pencroft," dedi. "Sizinle önemli bir konuda görüşmek istiyorum. Mümkün mü acaba Bay Harding?" Mühendis adamı kuşkuyla süzdü. Ciddi bir ses tonuyla "Sizi dinliyorum," diye karşılık verdi. O anda yanlarında kimse yoktu. Gemici Pencroft fısıldayarak "Birlikten kamptan kaçmayı öneriyorum," dedi. Böyle bir öneriyle karşılaşacağını aklından geçirmeyen mühendis Harding konuya ilgi duydu. Karşısındaki adamı tanımıyordu. Ama edindiği ilk izlenim onun dürüst biri olduğu yönündeydi. Kaşlarını kaldırarak "Ne zaman ve nasıl?" diye sordu. Gemici kendinden emin bir tavırla "Bu gece, birkaç saat içinde," dedi. Kampın meydanında bekleyen balon sanki kaçabilmemiz için bizi bekliyor. "Balon!" Mühendis balonla kaçmayı akıl edemediği için kendine şaşırdı. Gemici Pencroft'un anlattığı planı büyük bir dikkatle dinledi. Kaçış planı oldukça basitti. Sadece biraz şansa ihtiyaçları vardı. Gizlice sepete binecekler, halatları kesip havalanacaklardı. Ama risk büyüktü. Yakalanırlarsa mutlaka idam edilirlerdi. Mühendis ölümden korkacak biri olmadığı için kaçış planını onay verdi. "Önerinizi kabul ediyorum Bay Pencroft. Yalnız mısınız yoksa kaçacak başka arkadaşınız var mı?" "İki kişiyiz. Herbert Brown adındaki genç arkadaşım güvenilir biridir. Sizinle birlikte 3 kişi oluyoruz." Mühendis Harding, gazeteci arkadaşından ve uşağından söz ettikten sonra "Onları bırakarak kaçmam düşünülemez bile," dedi. "Balonun kaç kişi taşıyabildiği hakkında bilginiz var mı?" "Bunu araştırdım. Balon 6 kişi taşıyabiliyormuş. Biz ise toplam 5 kişiyiz. Bay Harding, bu durumda anlaştığımızı söyleyebilir miyiz?" Mühendis gülümseyerek onun elini sıkarken "Elbette," dedi. Gemici Pencroft aldığı yanıttan duyduğu mutluluğu belli eden bir sesle "Yaptığımız gözlemlere, edindiğimiz bilgilere göre Jonathan Forster adında biri balonu dışarıdaki kuşatmayı aşmayı düşünüyormuş. Acele etmezsek geç kalabiliriz. Balonla saat tam 10'da kaçmayı öneriyorum. Bu sizce de uygun mu?" "Mantıklı bir zaman saptaması," dedi mühendis. Saat 10'da balonun yanında buluşmak üzere ayrıldılar. Saat 10'a 10 kala koyu bir karanlık vardı. Fırtına sürüyordu. Rüzgarın uğultusu birçok gürültüyü bastırıyordu. Saat tam 10'da balonun yanında buluşan 5 kişi birbirlerini güçlükle görüyorlardı. Böyle bir ortamda askerler tarafından görülme olasılığı yok denecek kadar azdı. Kaçaklar büyük bir dikkatle ve sessizce sepete bindiler. Gemici Pencroft keskin ve iri bir bıçak çıkararak kum torbalarını bağlayan ipleri kesti. Uçuşa geçebilmek için sıra kalın halatı kesmeye gelmişti. Gemici halatı kesmeye çalışırken karanlığın içinden fırlayan küçük bir köpek mühendisin kucağına atıldı. Mühendis, Tap adındaki bu sahipsiz köpeği çok seviyordu. Onu kaptığı gibi kucağına sıkıştırdı. Bu arada halat kesilmişti. Serbest kalan balon fırtınanın etkisiyle hızla havalandı. 20 Mart tarihinde köpekle birlikte 6 yolcu ölümü bile göze alarak özgürlüğe doğru kucak açmışlardı. Tam 5 gün boyunca pek çok kez ölüm tehlikesi atlatarak yaklaşık 12 bin kilometre yol kat ettiler. Sonunda hiç tanımadıkları bir kıyıya ulaşabildiklerinde gruptan 2 yolcu eksilmişti. Bunlardan biri mühendis, diğeri onun kucağındaki köpekti. Arkadaşlarını arıyorlar. Kurtulan 4 yolcu ayakları yere basınca kendilerini boylu boyunca yere attı. Uzun süredir ağlara tutundukları, askıda kaldıkları için kolları, bacakları tutmaz olmuştu. Bir süre dinlenip kendilerini biraz olsun toparladıktan sonra doğrulup okyanusa baktılar. Arkadaşlarını kurtarabilmek için mühendisin gösterdiği özverili davranış karşısında çok duygulanmışlardı. Ona büyük bir saygı duyuyor, yaşamıyla ilgili kaygılanıyorlardı. Gazeteci Spilett okyanusa bakarken "Mühendis arkadaşımız çok güçlü biri," dedi. "Yüzerek kolaylıkla sahile ulaşacağına inanıyorum. Gemici Pencroft, haklı olmanızı dilerim. Acaba kıyıya nereden ve hangi yönden çıkar dersiniz? Ah, bunu bir bilebilsek. Belki bulunduğumuz yerden ya da sağımızdan veya solumuzdan. Kısacası her yerden çıkabilir. Öyleyse her iki yönde kıyıda araştırmalar yapmamız gerekiyor," dedi gemici. "Hava kararmak üzere. Acele etmeliyiz." Hiç tanımadıkları bu topraklarda kuzey yönünde yürümeye başladılar. Gözlerini dört açmışlardı. Kıyıdaki kayalıkların aralarını teker teker kontrol ediyorlardı. Mühendisin belki de son gücünü kullanarak kıyıya ulaşmış, kuytu bir yerde bayılmış olabileceğini düşünüyorlardı. O sırada fırtına dinmişti. Mühendisten gelecek bir yardım çağrısını rahatlıkla duyabilirlerdi. Sık sık bağırıp çağırarak seslerini duyurmaya çalışıyorlardı. Arada bir susup çevreye kulak kabartıyorlardı. Ne yazık ki kayalara çarpan dalgaların sesinden başka bir ses duyamıyorlardı. Hava kararıncaya kadar aramayı sürdürdüler. Sonunda gemici Pencroft, "Arkadaşımız kurtulmuşsa mutlaka bir yere sığınacaktır," dedi. "Kurtulamamışsa onu boşu boşuna arıyoruz demektir. Karanlıkta onu arayamayız." Gazeteci Spilett bu akılcı sözler karşısında ne diyebilirdi ki? "Haklısınız Bay Pencroft. Mühendis Harding'in kurtulduğuna, bir yere sığındığına, yarın birbirimizi bulacağımıza ben de inanıyorum. Şimdi sabaha kadar sığınabileceğimiz uygun bir yer bulmamız gerekiyor." Uzun uzun araştırmaya gerek kalmadan sığınabilecekleri kuytu bir yer buldular. Kibritleri bulunmadığından ısınmak için ateş yakamıyorlardı. Birbirine sokularak sabahlamaktan başka çareleri yoktu. Hem açtılar hem de üşüyorlardı. Hiç uyuyamadan sabahı ettiler. 25 Mart sabahı hava tamamen düzelmişti. Gökyüzünde tek bir bulut yoktu. Ortalık ışımaya, ısınmaya başlayınca hemen araştırmalara başladılar. İnce kum ve siyah taşlarla kaplı bir yerde bulunuyorlardı. Arkalarında dimdik bir granit kayalık yükseliyordu. Üzeri dümdüz olan kayalık, güneye doğru 3 mil kadar uzanıyordu. 7 mil kadar ötede ise parlak bir tepe görünüyordu. Üzeri sanki karlarla örtülüymüş gibi bir izlenim veriyordu. Gemici Pencroft'un arkadaşı olan genç Herbert, büyük bir merakla çevresini işaret ederek "Acaba bir kıtada mı yoksa bir adada mı bulunuyoruz?" diye sordu. Aslında hepsi de bu soruyu kendi kendilerine sormuşlardı. Ama ilk kez Herbert dile getirmişti. Gemici ona bakarak "Bulunduğumuz yerden bunu anlayamayız," dedi. "Bunun için yüksek bir yere çıkarak gözlem yapmamız gerekir. Ama öncelikli işimiz bu değil. Önce kayıp arkadaşımızı aramalıyız. İkiye ayrılalım isterseniz, diye önerdi gazeteci. Ben ve Nep mühendisi arayalım. Siz de barınacak bir yer araştırın. Akşama doğru burada buluşalım. Diğerleri bunu kabul edince görev paylaşımını uygulamak üzere birbirlerinden ayrıldılar. Gemiciyle arkadaşı barınak bulmak üzere araştırmalara başladı. Saatler sonra barınabilecekleri geniş bir mağara buldular. Gemici arkadaşına, "Gidip arkadaşlarımızı bulabiliriz," dedi. Umarım mühendisle karşılaşmışlardır. Hemen yola çıkıp buluşma alanına döndüler. Split ile Nep ortalıklarda görünmüyordu. Herbert, "Buluşma zamanına daha bir saat var," dedi. "O zamana kadar biz de boş durmayalım. Denizdeki kabuklu deniz hayvanlarından toplayalım." Bir saat boyunca söylediklerini uyguladılar. Bir süre sonra geri dönmekte olan gazeteciyle uşağı gördüler. Ne yazık ki mühendis yanlarında yoktu. Yan yana gelince bitkin bir şekilde yere çöken gazeteci üzgün bir sesle "Hiçbir ipucu ele geçiremedik," dedi. "Korkarım ki..." Susarak bakışlarını dalgalı okyanusa çevirdi. Diğerleri onun ne demek istediğini anlamıştı. Büyük olasılıkla mühendis ve köpeği kurtulamamıştı. Herkes çok üzgündü. Bir süre sessizce okyanusa baktıktan sonra Nep gemiciye bakarak "Siz ne yaptınız?" diye sordu. "Barınabileceğimiz bir yer bulabildiniz mi bari?" Soruyu Herbert yanıtladı. "Baca ağzı gibi bir yerde mağara bulduk. Dümdüz gidince çok da uzak sayılmaz. Burada yapabileceğimiz bir şey olmadığına göre oraya gidelim isterseniz." Gideon Split bir dostu geride bırakmanın acısını bastırmaya çalışarak "Gidelim," dedi. "Arkadaşımız kurtulduysa nasıl olsa bir şekilde karşılaşırız." Kabuklu deniz hayvanlarını dalarak daha fazla zaman yitirmeden mağaraya gittiler. Hava soğuktu, çok üşüyorlardı. Gemici, "Kuytu yerlerden kuru ot ya da yosun toplayıp kendimize döşek yapmalıyız," dedi. Nep ellerini ovuşturdu. "Çok soğuk. Bir ateş yakıp hem ısınalım hem de hayvancıklarımızı pişirelim," dedi. "Ama ne yazık ki bir ateşimiz yok." Gideon Split karamsar havayı dağıtmak amacıyla gülerek "İlkel atalarımızın da hazır ateşi yoktu," dedi. "Biz de onların yöntemini uygulayacağız. Nep, Herbert, siz kuru ot, yaprak, yosun ne bulursanız toplayın. Bay Pencroft, biz de ateş yakmayı deneyelim." Uşak Nep ve genç Herbert görevi yerine getirmek üzere harekete geçti. Gazeteci ve gemici ise hemen iki odun parçası bulup birbirine sürtmeye başladı. Ne yazık ki tüm çabaları sonuçsuz kaldı. Odunları tutuşturmayı bir türlü başaramadılar. Nep ve Herbert ise görevlerini başarıyla tamamlamışlardı. Topladıkları kuru otları, yosunları mağaranın içine yaydılar. Hiç yoktan iyiydi. İğreti olsa da döşekleri vardı artık. Ateş yakıp ısınamasalar da kabuklu deniz hayvanlarını çiğ çiğ yiyerek açlıklarını bastırabilmişlerdi. Isınabilmek içinse hoplayıp zıplamayı denediler. Bunun yararını kısmen de olsa gördüler. Soğukta uyumak kolay olmuyordu. Geçmiş yaşamları hakkında konuşarak zaman geçiriyorlardı. Saat 11 civarında dışarıda fırtına çıktı. Dört arkadaş birbirlerinin sesini duymakta güçlük çekiyorlardı. Bir ara gazeteci heyecanla "Sizde bir köpek sesi duydunuz mu?" diye sordu. Diğerleri dışarıdan gelen seslere kulak verdiler. Gemici Pencroft, "Böyle fırtınada dışarıda köpek ne arasın? Yanılmış olmalısınız Bay Split," dedi. Ne var ki tam o anda bir havlama sesi daha geldi. Bu kez hepsi duymuştu. Adamlar sevinçle dışarı fırlayınca mağaranın girişinde mühendisin köpeğiyle karşılaştılar. Gazeteci büyük bir heyecanla köpeği kucağına alıp başını okşarken ''Hoş geldin Tap, sahibin nerede?'' diye sordu. Köpek adeta soruyu anlamışçasına iki kez havladıktan sonra onun kucağından fırladığı gibi dışarı koştu. Gazeteci ve arkadaşları umutla onu izlediler. Tap önde, diğerleri arkada koşmaya başladılar. O gece dolunay vardı ama kapkara bulutlar ayın ışığını gizliyordu. Şiddetli fırtınada ve karanlıkta yol almak hiç de kolay değildi. İri yağmur damlaları yüzlerine çarpıyor, gözlerini açmalarını güçleştiriyordu. Herkesin aklında tek bir soru vardı. Köpek onları sahibinin ölüsüne mi yoksa dirisine mi götürüyordu? Cyrus Harding'in ölmüş olabileceğini düşünmek bile kahrediciydi. Büyük güçlükle kıyı boyunca 5 mil kadar yol aldılar. Sonunda yerde sırt üstü hareketsiz yatmakta olan mühendisi gördüler. Gazeteci kulağını adamın kalbine dayayıp dinledikten sonra sevinçle bağırdı. ''Arkadaşımız yaşıyor!'' O ana kadar kendini tutan uşak Neb birden çözülerek mutluluk gözyaşlarını akıtmaya başladı. Gazeteci diğerlerinin yardımıyla baygın yatan adamı sırtına aldı. Fırtınada büyük güçlüklerle ilerleyerek mağaraya döndüler. Mühendisi otların üzerine yatırırlarken gazeteci ''Arkadaşımızı ısıtmamız gerekir.'' dedi. ''Onu aramıza alıp sıkışık biçimde oturalım.'' Söylenileni yaptılar. Vücut sıcaklıklarıyla onu ısıtmaya çalıştılar. Mühendis ancak şafak sökerken kendine gelebildi. Gözlerini açıp da arkadaşlarını görünce merakla ''Herkes kurtuldu mu?'' diye sordu. Gazeteci büyük bir mutlulukla ''Hepimiz iyiyiz.'' diye yanıtladı. ''Siz de aramıza katılınca keyfimiz yerine geldi.'' ''Peki bir adaya mı çıkmışız? Kıtaya mı?'' ''Gemici Pencroft, henüz bunu anlayamadık yüzbaşım.'' diye karşılık verdi. Uşak Neb kabuklu deniz hayvanlarından onu uzatırken ''Aç olmalısınız efendim.'' dedi. ''Bunlarla açlığınızı bastırabilirsiniz.'' Mühendis şaşırdı. ''Bunları çiğ mi yiyorsunuz?'' ''Kibritimiz yok efendim.'' diye karşılık verdi Herbert. Gazeteci Gideon Split, ''Odunları birbirine sürterek ateş yakmaya çalıştıysak da başaramadık.'' dedi. Mühendis Cyrus Harding doğrulurken kararlı bir sesle ''Merak etmeyin, mutlaka ateş yakacağız.'' diye karşılık verdi. Beslenebilmek, kendilerini toparlayabilmek için deniz hayvanlarını çiğ olarak yemek zorunda kaldı. Mühendisin sağ salim kendi aralarına katılmış olması diğerlerine büyük bir güven vermişti. Av ve ateş. Mühendis oldukça güçlü bir bünyeye sahipti. Kısa zamanda kendini toparlamıştı. Güneşin doğuşuyla birlikte dışarı çıktılar. En yakındaki yüksek bir tepeye çıkarak gözlem yaptılar. ''Bu açıdan bakarak nerede olduğumuz hakkında fikir sahibi olamayız.'' dedi Cyrus Harding. Bulunduğumuz durum hiç iç açıcı olmasa da en azından hepimizin sağlığı yerinde. Burada yaşayan insanlar varsa onların yardımlarıyla yoksa kendi çabalarımızla kurtuluş yolları arayacağız. Gazeteci ciddi bir sesle ''Peki Bay Harding, sizce fırtına bizi nereye atmış olabilir? Bir tahminde bulunabilir misiniz?'' Richmond'dan ayrıldığımızda rüzgar kuzeybatıdan esiyordu. Şiddetinde bir değişme olmadığı için yön değiştirdiğimizi sanmıyorum. En az 6 veya 7 bin yol almış olmalıyız. Rüzgarın yönü biraz değişmişse Mendava takım adalarına dolaşmış olabiliriz. Eğer fırtına sandığımızdan şiddetliyse o zaman da Yeni Zelanda'ya sürüklenmiş olabiliriz. Uşak Neb kaygılı bir sesle ''Geri kalan yaşamı burada geçirmek istemem doğrusu.'' dedi. Mühendis elini onun omzuna koyarak dost bir sesle ''Bütün gücümüzü kullanarak buradan kurtulmaya çalışacağız sevgili Neb. Ama her olasılığı göz önünde bulundurmalıyız. Buradan hiç ayrılamayabiliriz de.'' Herbert telaşını gizleme gereği duymaksızın Ömrümüzü bu ıssız yerde geçirebileceğimizi mi söylüyorsunuz, öyle mi? Diye atıldı. Mühendis ona döndü. Son derece ciddi bir tavırla, "Elbette öyle bir şey demiyorum." karşılığını verdi. "Elbette, umudumuzu yitirmeden kurtuluş mücadelemizi her zaman sürdüreceğiz. Her tür olasılığı göz önünde bulundurmalıyız ki karşılayabileceğimiz düş kırıklıkları bizi derinden etkilemesin. İlk yapmamız gereken şey yerimizi kesin olarak saptamak, ona göre davranmak. Karşıdaki yüksek bir dağı göstererek, şu dağın zirvesine çıkıp gözlem yapabilirsek sorumuzun yanıtını bulabiliriz, dedi. Kendinizi oraya tırmanacak kadar güçlü hissediyor musunuz yüzbaşım? Diye sordu gemici. Mühendis gülümseyerek, çok iyiyim, sahile çıkarken şiddetli dalgalar beni kayadan kayaya çarpmasaydı çok daha iyi olabilirdim. Herbert ile siz usta avcıysanız eskisinden de güçlü olurum. Herbert saygılı bir sesle, adamı, kıta mı, her neyse ise burada av hayvanı varsa hepimize et ziyafeti çektireceğimi söz veriyorum, diye karşılık verdi. Yeter ki siz de ateş yakma sözünüzde durun. Mühendis kendine güvenen bir tavırla, hala sözümdeyim, dedi. Bunun üzerine gemici araya girdi. Uzun uzun araştırmalar yapabilmek için güçlü olmak zorundayız. Bunu da ancak yeterince beslenerek sağlayabiliriz. Haydi bakalım Herbert, av peşine. Gemici uşağa dönerek, sen de gelmek ister misin Neb? Uşak keyiflenerek, istemez olur muyum Bay Pencroft? Bay Harding'e et getirebilirsem çok mutlu olurum. Teşekkür ederim Neb, dedi mühendis. Köpeği de yanınıza alın, av izi sürmekte size yardımcı olabilir. Üç avcı tapu dayanlarını alarak mühendisle gazeteciyi baş başa bıraktılar. Gazeteci Gideon Split gidenlerin arkasından bakarken, ''Bay Harding, onlara ateş sözü verdiniz.'' dedi. ''Bunu nasıl başaracaksınız?'' Cyrus Harding ona dostça bakıp gülümseyerek, ''Sevgili Split, şu adada olsun resmi konuşmayı kaldırsak.'' dedi. Gazeteci bu öneriden duyduğu memnuniyeti belli edercesine, ''Bence de çok iyi olur Bay Harding. Gerçekten merak ettim. Ateş yakabileceğimize inanıyor musun?'' Mühendis, bulutsuz gökyüzündeki pırıl pırıl güneşe bir göz attıktan sonra, ''Elbette inanıyorum. Zekamızı kullanarak her şeyi başarabiliriz dostum.'' O sırada avcılar neşe içinde yol alıyorlardı. Bir süre nazlı nazlı akan bir dere boyunca yürüdüler. 30 dakika kadar sonra bir çam ormanına daldılar ve ellerine silah olarak kullanabilecekleri birer dal aldılar. Ormanda ağaçlar sık ve yüksekti. Belirli bir yol olmadığından rastgele yürüyorlardı. Gemici 8-10 adımda bir dal kırıyordu. Genç Herbert bunun farkına varınca, ''Bay Pencroft, durduk yerde dalları neden kırıyorsun?'' Gemici güldü. Ormana dikkatlice bakarsan yanıtını kendin verebilirsin. Delikanlı alıcı gözüyle çevresine bakındı. Birden gülerek, anladım sanırım diye karşılık verdi. Ağaçlar çok sık. Arada yol yok, iz yok. Bu durumda geri dönüş yolumuzu bıraktığın işaretlere bakarak bulacağız. Gemici gülümseyerek bir dal daha kırdı. Ama hiçbir şey söylemeden yürümeyi sürdürdü. Haklısın dedi Herbert. Zaman geçtikçe heyecanları daha da artıyordu. Gözlerini dört açmışlardı. Her çalının dibinden bir hayvan çıkacakmış gibi umutluydular. Çok sessiz davranıyorlar, fazla konuşmuyorlardı. 3 saat süresince pek çok hayvana rastladılar ama hiçbirini yakalayamadılar. Hiç durmadan yol aldıkları için çok yorulmuşlardı. Kalın bir kütüğün üzerine oturarak biraz soluklandılar. Yeterince dinlendikten sonra yine yola çıktılar. Su içmeye gelebilecek hayvanların bulunması olasılığını göz önüne alarak dere kıyısına gitmeye karar verdiler. Yeni bir umutla koşar adım yürüyorlardı. Tap bir ara havlayarak ağaçların arkasında gözden kayboldu. Herbert umutla onun peşinden koştu ve gözden kayboldu. Az sonra geriye seslendi. "Koşun, küçücük köpeğimiz kocaman bir domuzu köşeye sıkıştırmış." Diğerleri oraya koştular. Uşak Neb köpeğe takdir ederek bakarken, "Tam da sahibine yakışır bir köpeksin Tap, aferin sana," diye bağırdı. Adamlar kısa zamanda avlarını yakalamayı başardılar. Gemici Pencroft keyifle, "Eğer mühendis de sözünde durabilirse kendimize iyi bir ziyafet çekeceğiz demektir," dedi. Domuzu alıp mağaraya dönerlerken kırılan dallara bakmalarına gerek kalmadı. Önden giden Tap neşeyle koşarak onlara yolu gösteriyordu zaten. Ormandan ayrılmış, dere boyunca yol alıyorlardı. Bir ara Neb sevinçle haykırdı. "Duman! Şuraya bakın! Duman! Duman!" Mağara tarafındaki kayalar arasından ince bir duman yükseliyordu. Herbert büyük bir sevinçle "Mühendis sözünü tutmuş!" diye neşeyle bağırdı. Çok yorgun olmalarına karşın adımlarını daha da sıklaştırdılar. Yarım saat kadar sonra mühendis ve gazeteciye ulaşabildiler. Mühendis ve gazeteci gürül gürül yanan bir ateşin başına oturmuş tatlı tatlı söyleşiyorlardı. Avcıların bir domuzla geldikleri görünce keyifle ayağa fırladılar. Gazeteci, "Oh oh, kocaman bir av yakalamışsınız, kutlarım sizi." Gemici ateşe bakarken, "Asıl biz sizi kutlarız," dedi. "Ateşi yakmayı nasıl başardığınızı anlayamadım doğrusu." Mühendis açıkladı. "Arkadaşımın da benim de birer saatimiz vardı," dedi. "Camları çıkardık ve arasına su koyduk. Suyun akmaması için kenarlarını çamurla sıvadık." Genç Herbert dayanamayarak, "Böylece basit bir mercek elde ettiniz," diye atıldı. "Eh, gökte güneşten pırıl pırıl. Odakladığınız güneş ışınlarıyla kuru otları tutuşturmayı başardınız." Gemici takdir dolu bakışlarla onlara bakarken, "Belki basit bir yöntem ama düşünebilmek de önemli olan. Sizi tekrar kutluyorum," dedi. Neb çömelip köpeğin başını okşarken mühendise bakarak, "Tapu bizimle göndermekle çok iyi yapmışsınız efendim," dedi. Mühendis köpeğin usta avcılık öyküsünü dinleyince Tapu kucağına alarak, "Aferin sana yavrum," dedi. "Senin sayende kendimize bir ziyafet çekebileceğiz." Her birinde irili ufaklı bıçaklar vardı. Hemen harekete geçtiler. 2 saat kadar sonra dere kıyısına indiler. Ellerini, ağızlarını yıkayıp temizlenirken Herbert neşeli bir sesle, "Tutuklandığım günden beri ilk kez böylesine doyasını yiyerek karnımı doyurabildim," dedi. "Artan etler de bize günlerce yeter. Oh, yaşadık." Gemici Pencroft elini şişmiş karnı üzerinde gezdirirken, "Ah, bir de kahvemiz olsaydı." Bu söz üzerine diğerleri kahkahalarla güldüler. Güneş batıda tepelerin üzerine yaklaşırken mühendis Cyrus Harding şöyle dedi. "Bugün çevre gezisi ve araştırmalar için geç oldu. Yarın erkenden yola çıkarak şu dağın tepesine çıkarız." "Öyleyse erkenden yatıp iyice dinlenelim," dedi gemici. Gazeteci, "Bu gece deliksiz bir uyku çekmek istiyorsak öncelikle ot yatağımızı kalınlaştıralım," diye önerdi. Mağaraya döndüler. Bol bol kuru ot, yosun, yaprak toplayarak mağaraya taşıdılar. Her biri kendine ait köşede kalın birer döşek yaptı. Karanlık bastırıp da yattıklarında otların bir kısmını üzerlerine çekerek yorgan gibi kullandılar. O geceyi deliksiz şekilde geçirerek uyudular. Adaya at veriyorlar. Sabah erkenden uyanıp kalktılar. Etin bir kısmını yiyerek kahvaltılarını yaptıktan sonra mühendis Cyrus Harding coşkulu bir sesle, "Yolcu yolunda gerek arkadaşlar," dedi yüksek bir sesle. Neşeli bir yürüyüşe çıktılar. Yoruldukça dinlenip güç toplayarak saatlerce yol aldılar. Bu arada önlerine çıkan meyve ağaçlarından meyve toplayarak yediler. Herkes ceplerine meyve doldurmayı unutmadı. Gemici neşeyle, "Şimdilik aç kalma korkumuz yok," dedi. 7. saatin sonuna doğru dağın eteklerine vardılar. Çok yorgundular. Yere serilip sırt üstü yatarak yarım saat kadar dinlendiler. Yeniden yola çıktıklarında bu kez dağın dik yamaçları onları bekliyordu. Öylesine coşkuluydular ki hiçbir zorluk onları yıldıramayacak gibiydi. Hava kararıncaya kadar tırmandılar. Bu arada görüş ufukları epeyce genişlemişti. Bir sürede karanlıkta yol aldılar. Sarp yamaçlardan tırmanmak hiç de kolay değildi. Tümü soluk soluğa kalmıştı. Neyse ki bulutsuz gökyüzündeki dolunay yollarını rahatlıkla görebilmelerini sağlıyordu. Bir ara gazeteci bir kayanın altını işaret ederek "Karanlıkta daha fazla yol almaya gerek yok," dedi. "Geceleyebilmemiz için şurası uygun gibi görünüyor." Kayanın altı hepsinin sığabileceği genişlikteydi. Ama taban da kayaydı. "Kaya üzerinde sabahlamak hiç de kolay olmaz," dedi gemici. "Yine ot toplayıp yatak yapmak zorundayız." Söylediğini yaptılar ve kendilerini sırt üstü otların üzerine bıraktılar. O kadar yorgundular ki evlerindeki rahat yataklarında yatıyormuşçasına çok geçmeden derin bir uykuya daldılar. Ertesi sabah uyandıklarında güneşin epeyce yükseldiğini gördüler. Yanlarındaki meyveleri ve etin bir bölümünü yediler. Su sorunları yoktu. Yamaçlardan akan buz gibi gözelerden kana kana içebiliyorlardı. Yola çıktıktan 3 saat kadar sonra hedeflerine, yani dağın zirvesine ulaştılar. Gazeteci çevreye göz atarken "Bunca zahmetimize değdi doğrusu," dedi. "Her yer ayaklarımın altındaymış gibi hissediyorum. Ne yazık ki bir kıyı şeridinin büyük kısmı sisli. Nasıl bir yerde bulunduğumuzu anlayabilmek için sisin dağılmasını beklemekten başka çaremiz yok." Gerçekten de ancak 2 millik bir kıyı şeridini görebiliyorlardı. Çevre denizle mi çevriliydi yoksa bir kıtayla mı bağlantılıydı anlaşılmıyordu. Neyse ki sis yarım saat içinde dağıldı. Dört bir yanın suyla kaplı olduğunu görünce düş kırıklığına uğradılar. Gemici Pencroft üzgün bir sesle "Çok kötü bir adadaymışız," dedi. "Ada uçsuz bucaksız okyanusun ortasında çok küçük görünüyor," dedi Herbert da. Mühendis Cyrus Harding arkadaşlarındaki karamsarlığı görünce onlara moral vermeye çalıştı. "Arkadaşlar, bir adada olmamız buradan hiçbir zaman kurtulamayacağımız anlamına gelmez. Karşımıza hiç beklemediğimiz zamanlarda yepyeni olasılıklar çıkabilir." Gazeteci ona destek verdi. "Elbette öyle. Yakından bir gemi geçebilir. Ona işaret gönderip bizi almalarını sağlayabiliriz. Daha da olmazsa büyük bir sal yapmaya çalışırız." Neb o anda büyük bir dikkatle ufku gözlüyordu. Birden heyecanlandı. "Şuraya bakar mısınız?" dedi. "Ufukta görülen şu karartı nedir acaba? Koyu bir sis mi yoksa kara mı?" Diğerleri merakla gösterilen yere baktılar. Gözleri oldukça keskin olan gemici ellerini gözüne siper edip bakmasına karşın ne olduğunu anlayamadı. Dudağını bükerek "Çok uzak ve belirsiz, ne olduğunu anlayamadım," dedi. Mühendis "Hava açık olduğunda karaltının ne olduğunu anlayabiliriz," dedi. "Şimdilik akılcı düşünmeli, burada bir süre yaşayacağımız gerçeğiyle hareket etmeli, ona göre plan yapmalıyız. Öncelikli işimiz adayı tanımak olmalı." Bulundukları yerde 2 saat kadar kalıp adayı dikkatle incelediler. Görüş açısı içindeki arazinin belirgin yerlerini, ormanları, düzlükleri, tepeleri, dereleri, gölleri, koyları ve körfezleri kağıt üzerinde belirleyip işaretlediler. Bundan sonraki günlerde de adadaki bitkileri, hayvanları, madenleri incelemeye karar verdiler. Gemici Pencroft gözleriyle adayı tararken, "Adayı daha rahat kullanabilmek için az önce belirlediğimiz yerlere bir at verelim," dedi. "Haklısın," diye karşılık verdi gazeteci. "Birbirimizden ayrıldığımızda buluşmak için bu atların büyük yararını görürüz." "Sığındığımız mağara baca gibi bir yerde olduğuna göre oraya bacalar diyebilir miyiz?" diye önerdi gemici. Öneri onaylandı. Kağıt üzerinde işaretledikleri yerlere tek tek ad vermeye başladılar. O anda üzerinde bulundukları dağı Franklin Dağı olarak adlandırdılar. Güneydeki büyük koya Washington Koyu, doğudaki büyük koya Union Koyu adını verdiler. Ad verme işini çok eğlenceli bulmuşlardı. Herbert parmağıyla işaret ederek heyecanla "Şuraya bakın!" dedi. "Adanın güneybatısında uzanan yarım adanın ucu yılanı andırmıyor mu? Oraya Yılan Yarımadası adını öneriyorum. Adının diğer ucu açılmış bir çift çeneye benziyor. Oraya da köpek balığı koy diyelim." Gemici bu önerileri beğendiği gibi gerisini tamamladı. Köpek balığı koyunun bir yanına güney çene, diğer yanına kuzey çene diyebiliriz. Genellikle sessiz kalmayı tercih eden uşak Neb sessizliğini bozarak "Güneydoğu'da uzanan şu burna da pençe burnu diyebilir miyiz?" Gösterdiği burun gerçekten de bir pençeyi andırıyordu. Neb'in önerisi beğeniyle karşılandı. Gazeteci, "Balonumuzun bizi ulaştırdığı yere balon burnu diyebiliriz," dedi. Yılan Yarımadası'ndaki ormanın adı Uzak Batı Ormanı olabilir. İlk su içtikleri dereye Duru Su, bacaların arkasındaki granit kayalara da Yüksek Kayalar adını uygun gördüler. Ad verme işini bitirince Franklin Dağı'nın doruğundan inmek üzere harekete geçtiler. 15 dakika kadar yol almışlardı ki gemici durup arkadaşlarına bakarak "Hey arkadaşlar, adanın birçok bölümüne ad verdik. Ama adamızın kendisine bir ad vermedik." Genç Herbert mühendise bakarak saygılı bir ses tonuyla "Kabul ederseniz adamıza Cyrus Harding adası adını öneriyorum." Diğerleri bu adı çok beğendiler. Mühendis Herbert'a sevgiyle bakarak "Sevgili Herbert, hakkımdaki düşüncen için çok teşekkür ederim," dedi. "Ne var ki uygun görürsen adaya tarihimizdeki mücadeleci insanlardan birinin adını verelim diyorum. Arkadaşlar, izninizle bugünden, yani 30 Mart 1865 tarihinden itibaren bu adanın adının Lincoln Adası olmasını öneriyorum." "Harika bir ad," diye karşılık verdi gazeteci. Diğerleri de alkışlayarak onayladılar. Dağın yamacından söyleşerek inerlerken aynı zamanda geçtikleri yerleri dikkatle gözlemliyorlardı. İniş, çıkış gibi güç olmamıştı. Ev yapıyorlar. O geceyi yakındaki bir ormanda geçirdiler. Ertesi sabah pişmiş soğuk etle, meyvelerle karınlarını doyurup bol bol su içtikten sonra kıyıya indiler. Okyanusun enginliklerine bakarken birbirlerine belli etmemeye çalışsalar da her birinin aklı yakınlardan geçebilecek bir gemideydi. Kıyı boyunca ada hakkında konuşarak gezinirlerken Herbert'in gözü birden yere yere açıldı. Okyanusu işaret edip tüm gücüyle "Hey şuraya bakın!" diye haykırdı. Diğerleri merakla işaret edilen yere bakınca suyun içinden kocaman bir başın çıktığını gördüler. Deneyimli gemici heyecanla "Dugong!" diye bağırdı. "Bu bir dugong." Minik köpek o sırada tam kıyıdaydı. Dev deniz hayvanı birden tapa saldırdı. Ödü patlayan köpek kendini Bay Harding'in yanına güç attı. Dugong kıyıdakileri bir süre süzdükten sonra batıp çıkarak okyanusun derinliklerine doğru yüzdü. Biraz uzaklaşmıştı ki sanki dipten daha güçlü bir şey tarafından çekilmiş gibi suya gömüldü. Mühendis şaşkın şaşkın "Suda oluşan dalgalanmaya bakılırsa bir boğuşma olduğunu söyleyebiliriz," dedi. Bir dakika kadar sonra bu yorumun doğru olduğu ortaya çıktı. Dugong ölü olarak su yüzüne vurmuştu. Dalgalar canavarın ölüsünü çok geçmeden kıyıya attı. Beş arkadaş kısa bir duraklamadan sonra koşarak Dugong'un yanına gittiler. Gemici hayvanın boğazındaki derin yaraları işaret ederek şaşkınlıkla "İnanılmaz bir şey," dedi. "Böylesine iri bir hayvanı öldüren gücün büyüklüğünü hayal bile edemiyorum." Gazeteci gözlerini sudan ayırmadan "Gördüklerimiz gösteriyor ki deniz biçim bizim için hiç güvenli değil. Her zaman çok dikkatli olmalıyız." Uşak Neb mühendise bakarak "Balondan ayrıldıktan sonra adaya ulaşıncaya kadar suda kaldınız," dedi. "Ya bu canavarlardan biriyle karşılaşsaydınız?" "Oh, sizin aramıza sağ olarak katılmanızdan o kadar mutluyum ki. Mühendis ona bakıp gülümseyerek, teşekkür ederim sevgili dostum. Çok şanslıymışım ki hiçbir canavarla karşılaşmadım, dedi. Olay yerinden ayrıldılar. Bir süre yol almışlardı ki bir mağara gördüler. Mağara, denize bakan düz granit kayanın yerle birleşen kısmında bulunuyordu. Ağız kısmı deniz seviyesinden aşağıdaydı. Mühendis şöyle bir yorumda bulundu. Ayın çekim gücüyle oluşan gelgit olayı nedeniyle sular yükseldiği zaman mağarayı su basıyor, çekildiği zaman mağara açığa çıkıyor olmalı. Gazeteci, şu anda sular çekilmiş olduğuna göre mağaraya girip bir araştırma yapabiliriz, diye önerdi. Heyecanla mağaranın girişine kadar gittiler. Herbert içeriye bir göz atınca, aman içerisi çok karanlık, dedi. Gemici bir kahkaha attı. Ne o genç arkadaşım, korkuyor musun yoksa? Genç Herbert işi şakaya vurarak, ben ha, dedi. Ben korkacağım öyle mi? Senin dugongundan içeride 10 tane olsa yine korkmam. Bir kahkaha attıktan sonra karanlığa dolmak üzereyken mühendis, birer meşale yakmadan girmek tehlikeli olabilir, diyerek delikanlıyı durdurdu. Mercek yardımıyla ateş yaktılar. Reçineli dallardan birkaç meşale yaptılar ve uçlarını tutuşturarak içeri girdiler. Mağara, düz granit kayanın içinde 3 metre kadar aşağıya doğru indikten sonra yukarı doğru çıkarak düzleşiyordu. Kısa bir incelemeden sonra mühendis içeri işaret ederek, ''İşte bizim için güvenilir bir barınak.'' dedi. ''Daha güvenli ve daha bir rahat bir yer bulana kadar burayı ev olarak kullanabiliriz. Ne dersiniz arkadaşlar?'' Diğerleri ona içtenlikle güveniyorlardı. O, böyle diyorsa mağaraya gönül rahatlığıyla ev olarak kullanılabilirlerdi. Gemici eliyle işaret ederek, ''Şuraları duvarlarla bölerek küçük küçük odalar yapabiliriz.'' dedi. Gazeteci mağaranın girişine bakarak, ''Peki sular fazla yükseldiğinde ne yapacağız Bay Harding?'' Mühendis meşalesini mağaranın iç duvarlarına yakınlaştırarak, ''Suların buraya kadar yükselmediği belli.'' dedi. Gelgit sırasında sular geçici olarak girişte küçük kuru kapasa bile bu bölümde rahatlıkla yaşayabiliriz. Üstelik mağaranın denize bakan şu yanına bir kapı, birkaç pencere açabiliriz. Uşak Neb merakla, ''Kapı ve pencereler yerden çok yüksekte olmaz mı efendim?'' ''Haklısın sevgili Neb, bunda bir çözüm var. Bir merdiven yapar ve kapıdan sarkıtırız.'' Genç Herbert heyecanla, ''Böylece biz merdivenden kolayca evimize girer çıkarız ama merdiveni geri çektiğimizde düşmanlarımız güvenliğimizi tehdit edemezler.'' Herkesin içini büyük bir heyecan kaplamıştı. Adadan kurtuluncaya kadar güvenli bir barınak bulmuşlardı. Bu, geceleri rahat bir uyku çekebilmek için çok önemliydi. Gazeteci kimsenin neşesini bozmak istemiyordu ama yine de mühendise yanıtlaması güç bir soru sordu. ''Proje çok güzel Bay Harding ama çekicimiz, kazmamız yok. Kapı veya pencere açmak için duvarı nasıl deleceğiz?'' Mühendis kendinden emin bir tavırla, ''Gözlemlediğim kadarıyla adada demir, kalay, kömür gibi madenler var olabilir. Bu madenleri olanaklarımız ölçüsünde çıkarıp işleyerek araç gereç yapabiliriz.'' Adada yeni gözlem ve incelemelerde bulundular. Mühendis yanılmıyordu. Adada yeterince maden kaynağı vardı. O günden başlayarak çok yorucu bir çalışmaya başladılar. Büyük zorluklarla maden cevherleri çıkardılar. Sonra da yüksek ısı elde edebilecekleri ocaklar kurdular. Bol bol ateş yakarak dağlar gibi yıktıkları korda madenleri erittiler. Biçimleri düzgün olmasa da kazma, kürek, mızrak, balta, tava, tencere, bıçak, kaşık gibi araç gereçler yaptılar. 5 kişi haftalar, aylar boyunca çok yoruldular. ama yorgunluklarının nedeni sadece araç gereç yapmak değildi. Mağarada geniş çaplı çalışmalara giriştiler. Önce çamur ve otları karıştırarak kerpiç elde ettiler. Kerpiçleri kuruttular ve onlarla mağarayı 5 küçük, 1 büyük bölmeye ayırdılar. Büyük bölmeyi ortak kullanıyorlardı. Küçük bölmelerin ise her biri bir kişiye aitti. Tüm bölmeler yan yanaydı. Her birine denize bakan duvardan birer pencere açtılar. Tek kapı ise salon olarak kullanılan büyük bölmeden açılmıştı. Kapı yerden 25 metre yükseklikteydi. Kapıdan aşağı bakarlarken mühendis yaptıkları işi beğendiğini gösteren bir ses tonuyla "Sıra sarmaşıkları kullanarak 25 metrelik merdiven yapmaya geldi," dedi. Büyük bir coşkuyla ormana dağılarak sarmaşık topladılar ve örerek, bağlayarak uzun bir merdiven yaptılar. Artık mağaranın doğal girişini kullanmaksızın dışarıyla bağlantıları olmuştu. Gazeteci şöyle bir öneride bulundu. "Evimize girip çıkmak için mağaranın girişine gerek kalmadı. Burayı kapatabiliriz." Bunun üzerine mağaranın girişini kayalarla kapattılar. Yine de her olasılığa karşı küçük bir delik bırakmayı unutmadılar. Mağarayı bölmelere ayırma işini tamamlayınca Herbert, "Sıra evimize bir at vermeye geldi," dedi. "Granite ev adını öneriyorum. Sizce de uygun mu?" Herkes uygun buldu. Bu arada ateş elde etmek için mercekle uğraşmaktan kurtulmuşlardı. Mühendis kav ve kibrit yapmayı da başarmıştı. Mühendis bir gün arkadaşlarına şöyle dedi. "Adada ne kadar kalacağımız belli olmaz arkadaşlar. Belki hemen yarın bir gemi görürüz ve evimize gideriz. Ya da tam tersine yıllarca adada yaşamak zorunda kalabiliriz. Bunu kabullenmeli, hazırlıklarımızı ona göre yapmalıyız." Çok yakında kurtulma umudunu canlı tutmalarına karşın hiçbir zaman ayrılamayacaklarmış gibi hazırlık yapıyorlardı. Yoğun çalışmalarla aradan aylar geçti, sonbahar gerilerde kaldı. Güney yarımkürede bulundukları için orada kış Haziran'da başlıyordu. Kış için bol bol kış hazırlığı yaptılar. Çok şanslıydılar ki adada çok sayıda av hayvanı vardı. Elde ettikleri etleri doğrayıp kavurdular. Meyve kurutup depoladılar. Herkes kendi odasının bir köşesine kuru otlardan döşek yaptı. Üzerine avladıkları hayvanların kurutulmuş postlarını yaydılar. Diğer postları birleştirerek yorgan olarak kullandılar. Gemici bir gün üzerindeki giysileri işaret ederek "Adada kışın nasıl geçeceğini bilmiyoruz," dedi. "Bu giysilerle kışı çıkaramayız. Bir çaresini bulmalıyız." Tek çare yine hayvan postlarıydı. Postlardan pantolon, ceket, atkı, şapka, eldiven, bot yaptılar. Şimdi de evlerini aydınlatmak için temel bir çözüm bulmak zorundaydılar. Reçineli dalların isinden, kokusundan kurtulmak istiyorlardı. Bu sorun gemici Pencroft'un önerisiyle çözüldü. Gemici bir gün şöyle demişti. "Sahillerde pek çok fok balığı var. Onları yakalayabilirsek istediğimiz kadar mum elde edebiliriz." Diğerleri bu fikri çok beğendiler. Hemen ertesi gün fok balığı avına çıktılar. Birkaç gün içinde çok sayıda fok yakaladılar. Yağından elde ettikleri mumları salonlarının bir köşesinde depoladılar. Kış için hazırladıkları yiyecekler arttıkça bir depoya gereksinim duydular. Salonun bitişiğine bir bölüm daha ekleyip kiler olarak kullanmaya başladılar. Sandık ve fıçı buluyorlar. Sonunda kış bastırdı. Hem de ne kış. Fırtınadan göz gözü görmez olmuştu. Soğuk insanın iliklerini işliyordu. Zorunlu olmadıkça granit evden çıkmaktan kaçındılar. Soğuktan, yağmurdan, fırtınadan korunabildikleri bir evleri olduğu için çok mutluydular. Ocakta yaktıkları ateş karşısında ısınarak sohbet etmekten keyif alıyorlardı. Dumanı küçük bir bacayla dışarı vermişlerdi. Mağaranın geniş bir boşluğuna bol bol odun depoladıkları için yakacaktan yana hiçbir kaygıları yoktu. Şiddetli kış Ağustos'un ortalarına kadar sürdü. Sonunda soğuklar kırılmaya başlayınca mağaradan çıkmaya başladılar. Hava çıkarak taze et yeme olanağına kavuşmuşlardı. İlkbahar, Eylül'ün başlarında kendini iyiden iyiye hissettirdi. Toprak yemyeşil otlarla, ağaçlar çiçeklerle donanmaya başladı. Doğa yeniden canlanınca 5 arkadaş da eski canlılıklarına kavuştu. Kasım ayının ortalarında yaz sıcakları bastırınca bu kez sıcaktan bunalarak yarı çıplak dolaşmaya başladılar. Ada sakinleri her gün aylak aylak gezip yan gelip yatmıyorlardı elbette. Kış mevsiminin sonuna doğru yapımına başladıkları 3,5 metre uzunluğundaki 90 kiloluk kanoyu bitirmişlerdi. Büyük bir heyecan içindeydiler. Kanoyla kıyı boyunca rahatla dolaşabilecekler, adayı çepeçevre gözlemleyebileceklerdi. O zaman belki de karşılarına yepyeni olanaklar çıkacaktı. Kanoyu denize indirirlerken heyecanları daha da artmıştı. Acaba bunca uğraşla yaptıkları deniz taşıtları batacak mıydı, yüzecek miydi? Neyse ki korkulan olmadı ve kano kolayca yüzdü. Beş arkadaş ve Tap kanoda yerlerini aldılar. Küreklerden birine Herbert, diğerine Neb, dümene ise gemici Pencroft geçti. Bir süre kıyı boyunca ilerlediler. Neşe içinde yarım saat kadar ilerlemişlerdi ki kıyıda bir fıçı fark ettiler. Hemen sahile yöneldiler. Kıyıya vardıklarında gördükleri fıçının yanından yarı yarıya kuma gömülü başka bir fıçı, bir de sandık gördüler. Gemici fıçıları kontrol edince sevinçle zıplayıp dans etti. Rom, çok şanslıyız. Bol bol içeceğimiz var artık. Sandığı açtıklarında bu kez gazeteci Gideon Splett sevinçle haykırdı. İnanamıyorum, bir fotoğraf makinesi. Üstelik bol bol da filmi var. Sandıktan ayrıca iki tabanca, bir tüfek, bol kurşun, barut, bir dürbün, iki pusula ve daha pek çok araç gereç çıktı. Beş arkadaşın mutluluğuna diyecek yoktu. En çok da silahlara sevinmişlerdi. Herbert keyifle gülerek "Artık daha kolay avlanabileceğiz," dedi. "Üstelik karşılaşabileceğimiz tehlikelerden de kolayca korunabiliriz." Mühendisin aklı başka yerdeydi. Kaşlarını kaldırarak "İyi de bu sandık ve fıçılar buraya nereden gelmiş olabilir?" diye sordu. Bu sorunun yanıtını bulabilmek için herkes kendi fikrini söyledi. Sonunda açıklarda batan bir geminin kıyıya vuran malları olduğu fikrinde birleştiler. Gazeteci fıçılara ve sandığa bakarken "Kano hepimizi birlikte taşıyamaz," dedi. "Şimdilik sandığı götürelim, sonra dönüp fıçıları da alırız." Gemici gülerek "Siz zahmet etmeyin," dedi. "Hemen döner fıçıları kendim alırım." Bu söz diğerlerinin kahkahalarla gülmesine yol açtı. Neşe içinde kanoya binip geri döndüler. Granit eve yaklaştıklarında Herbert büyük bir heyecanla "Olamaz, kapıdan sarkan merdivenlerimizi almışlar." Hepsi de çok şaşırdı. Hemen kanodan inip eve doğru yürüdüler. "Merdiveni kim almış olabilir?" dedi mühendis şaşkınlıkla. "Adada bizden başka birileri mi var ki?" diye şaşkınlığını dile getirdi gazeteci de. "Merdiven yukarıya çekilmiş. Ucu görünüyor. Kim çekmiş olabilir acaba?" Gemici Pencroft tüm gücüyle "Hey! Kim var orada?" diye seslendi. Uşak Neb de bağırdı. "Çabuk merdiveni aşağı sarkıtın." Herbert rahatlamış bir tavırla birden gülmeye başladı. bir yandan da parmağını sallayarak "Bakın bir maymun," dedi ve bir kahkaha daha attı. Gerçekten de 25 metre yüksekteki kapıda ortaya çıkan iri bir maymun gözlerini dikmiş onlara bakıyordu. İki gün önce sular yükselmiş, mağaranın girişi kapanmıştı. Bu nedenle suyun çekilmesini beklemek zorundaydılar. Ne var ki Herbert tez canlıydı, beklemeye sabrı yoktu. Delikanlı fırladığı gibi kanoya koştu. Yeni buldukları sandıktan çıkan ipi ve kendi yaptıkları okla yayı yerde. İnce ipi oka bağladı ve merdiveni fırlattı. Dördüncü atışta amacına ulaştı. Oka bağlı ip merdivene dolaşınca onu rahatlıkla aşağıya çekti. Tüfekleri eline alarak dikkatle merdivenden çıkarlarken Bay Harding şöyle dedi. "Maymuna zarar vermeyelim, onu itebilirsek bize arkadaş olur." Üzerlerine saldıran maymunu tüfeğin dipçiğiyle sersemletip bağladılar. Grubun bu yeni üyesine Jüpiter adını verdiler ama kısaca Jüp diye çağırmaya başladılar. Jüp'ün aralarına katılmasıyla adalıların yaşamları renklenmişti. Maymun kısa zamanda onlara alışmıştı. Komik hareketleriyle onları güldürüyor, eğlendiriyordu. Haber şişesi. Beş arkadaş her ne kadar adaya mahkum bir yaşam sürdürselerdi, her an kurtulabilecekleri umudunu hep canlı tutuyorlardı. Sık sık yükseklere çıkıyorlar, gözlem yapıyorlardı. Okyanustan bir geminin geçip geçmediğini kontrol ediyorlardı. Umutları boşa çıktıkça moralleri bozulur gibi oluyordu. Ama asla kendilerini bırakmıyorlardı. Madem adada yaşamak zorundaydılar, öyleyse yaşamlarını kolaylaştıracak işler yapmalıydılar. Bu amaçla Drusun'un üzerine bir köprü kurarak adanın güney bölümüyle Granit Ev'in bulunduğu bölümü birbirine bağladılar. Tuzak kurarak canlı yakaladıkları koyun benzeri hayvanları yaptıkları ağıllarda beslemeye başladılar. Yakaladıkları yaban kazları, ördekler, kuşlar için büyükçe bir kümes kurdular. Ada sakinlerinin yaşamı artık daha renkli, cıvıl cıvıldı. Gazetecinin keyfine değecek yoktu. İlginç bulduğu görüntülerin fotoğraflarını çekmek onu çok mutlu ediyor, sık sık şöyle diyordu. "Adadan kurtulup uygar yaşama döndüğümüzde adadaki ilkel yaşamımızın kanıtları bu fotoğraflar." İyiden iyiye evcilleşen maymunun en iyi arkadaşı köpekti. Jüp ve Tap'ın dostlukları sahipleri tarafından beğeniyle, ilgiyle izleniyordu. Adalıların en büyük özlemi büyük bir tekne yapabilmekti. 30 Nisan'da tekne yapımına başladılar. Günlük çalışma planı çıkarmışlardı. Her günün belirli bir bölümünü bu işe ayırıyorlardı. Kışın çalışmaya ara vermek zorunda kaldılar. İlkbaharın gelmesiyle tekne yapımına hız verdiler ve sonunda tamamlayabildiler. Güzel Serüven adını verdikleri tekneyi 10 Ekim'de suya indirdiler. Güzel Serüven ile gezerlerken kendilerini daha da güvenli hissediyorlardı artık. Güzel bir gün saat 10'da gezintiye çıkmışlardı. Adanın açıklarında tur atarlarken suda salınarak yüzen bir şişe gördüler. Tıpalı şişenin içindeki kağıt metrelerce uzaklıktan bile görünebiliyordu. Herbert suya dalarak şişeyi getirdi. Kağıdı çıkarıp okudular. "Tabor adasında çaresizim. Ne olur beni kurtarın. Ada 153 derece batı boylamı ve 37 derece 11 dakika güney enlemindedir. Umutla yolunuzu gözlüyorum." Gazeteci hemen bir yorumda bulunarak "Kıyıda bulduğumuz sandıkla şişeyi gönderen adam aynı gemideydiler," dedi. Herbert gözlerine inanamayarak şişeye bakarken "Bana kalırsa şişe uzun zamandır denizde kalmış gibi görünmüyor." Gazeteci şişeyi tekrar inceleyince Haklısın genç dostum, dedi. Üstelik yazı çok eskiden yazılmış gibi değil. Mühendis Cyrus Harding tok bir sesle, sonuçta bizden yardım isteyen birinin olduğu kesin, dedi. Biz de bir adaya hapsolsak bile 5 kişi olduğumuzdan birbirimizden güç alıyoruz. Tabor Adası'ndaki kazazade bizim kadar şanslı görünmüyor. Şu anda acil yardıma gereksinim duyuyor olabilir. Evet diye atıldı Neb. Bence hiç zaman yitirmeden yola çıkıp onu kurtarmalıyız. Arkadaşları bu öneriyi duraksamadan onayladılar. Tümünün de yüreği yepyeni bir heyecanla dolmuştu. Tüm olasılıkları göz önüne alarak bir kurtarma planı yaptılar. Plana göre gazeteci, gemici ve Herbert kurtarma işine gireceklerdi. Mühendis ve uşak Neb adada kalacaktı. Mühendis, yarım kalan bazı işlerini tamamlamaya amaçlıyordu. Kurtarma ekibinde görev alanlar bir sabah erkenden kalktılar. Yanlarına silah, barut, kurşun, pusula ve bol yiyecek alarak sahile indiler. Mühendis ve uşakla vedalaştıktan sonra tekneye bindiler. Kağıtta belirtilen koordinatları pusulaya bakıp saptamaya çalışarak Tabor Adası'na ulaşmak amacıyla yola çıktılar. Gemici önlerindeki kararmış ufku göstererek Franklin Dağı'nın tepesinden gördüğümüz karaltının Tabor Adası olduğunu söyleyebiliriz. Zaten pusula ile sapladığımız yön bizi doğruca oraya götürüyor. Hiç durmadan sırayla kürek çekiyorlardı. Bir ara kolları yorulan gazeteci içini çekti. Keşke bezimiz olsaydı da teknemize yerken yapabilseydik. Zahmetimize karşılık hiç olmazsa şu sisli yer Tabor Adası olsa bari, dedi Herbert. Evet, orası Tabor Adası'ydı. Ve akşam olmadan oraya ulaştılar. Kendi adalarından başka bir ada görebildikleri için çok mutlu olmuşlardı. Teknelerini bir koya çekip emniyeti aldıktan sonra adaya çıktılar. Büyük bir dikkatle çevreyi incelemeye koyuldular. Ada ilk bakışta tamamen ıssıza benziyordu. Görünürde yemyeşil, irili ufaklı ağaçlar, diz boyu otlar ve kuşlardan başka bir canlı yoktu. Adanın büyüklüğünü saptamak için yüksek bir tepeye çıktılar. Adanın kendi adalarının yarısından bile küçük olduğunu görüp şaşırdılar. Gemici memnun bir ses tonuyla "Adanın küçük olması bizim için çok iyi oldu," dedi. "Aradığımız adamı daha kolay bulabiliriz." Tepeden inip rastgele yürüyerek araştırmalara başladılar. Bir saat kadar yol almışlardı ki ağaçların arasında küçük, derme çatma bir kulübeyle karşılaştılar. İğreti kapısı ardına kadar açık olan kulübe boştu. Bir köşede eskimiş, çürümeye yüz tutmuş bir yatak, başka bir köşede bir ocak ve yanında paslanmış birkaç mutfak eşyası vardı. Dolapta ise küflenmiş, pis kokan gemici giysileri bulunuyordu. Kulübeye uzun zamandır kimsenin uğramadığı açıkça belliydi. İçeride iskelet göremeyince kulübenin sahibinin başka bir yerde ölmüş olabileceğini düşündüler. Gazeteci arkadaşlarına şunu önerdi. Bu geceyi teknede veya bir kovukta geçirmektense bu kulübede geçirmek daha iyi olur. Tabi önce güzelce bir temizlemek koşuluyla. Öyleyse Herbert ve siz gidip teknedeki yiyeceklerimizi ve eşyamızı getirin, dedi gemici. Siz gelinceye kadar ben de kulübeyi temizleyip hazırlayayım. O geceyi kulübede geçirdiler. Sabah erkenden kalkıp yanlarında getirdiği yiyeceklerle kahvaltı ettikten sonra yardım isteyen kişiyi aramaya çıktılar. Sık ağaçlıklı bir yerden geçiyorlardı. Herbert diğerlerinden 20 metre kadar öndeydi. Bir ara korkuyla çığlıklar atmaya başladı. ''İmdat! Bana bir goril saldırdı! Yardım edin!'' Gazeteci ile gemici büyük bir telaşla yardıma koştu. Ellerindeki kalın sopalarla atılıp gorili bayılttılar. İlk heyecanları geçince gazeteci şaşkınlıkla Bu goril değil, bir insan, dedi. Yerde baygın yatan adamın birbirine karışmış gür saç ve sakalı nedeniyle yüzü görünmüyordu. Belindeki yırtık pırtık paçavra dikkate alınmazsa çıplak sayılırdı. Tırnakları çok uzun, çıplak ayakları nasırlı, sertti. Adamın durumuna çok üzülmüşlerdi. Zavallı adam adada tek başına kim bilir ne zamandır çile çekerken şimdi de özlemini çektiği insanlar tarafından dövülerek bayıltılmıştı. Gemici adama acıyarak bakarken ''Adam adada yıllardır tek başına kaldığı için vahşileşmiş olabilir.'' dedi. ''Ayılınca yeniden saldırmayacağına emin olamayız. Yeniden ona vurmak zorunda kalmamak için onu bağlayalım.'' derim. Akılcı bir düşünceydi. Hemen yanlarında getirdikleri iple adamın kollarını sıkı sıkıya bağladılar. Baygın adam bir süre sonra kendine geldi. Bağlı olduğunu görünce kurtulmaya çalıştı. Başaramayınca çılgına döndü. Kendini yerden yere attı, bağırdı, homurdandı. İnsanın kanını donduran delici bakışları vardı. Bir süre çılgınca davrandıktan sonra yorularak kendini yere atıp hareketsiz kaldı. Gazeteci Gideon Split ona acıyarak bakarken, ''Ona dostça davranışlar gösterirsek çok geçmeden kendini toparlayacaktır.'' dedi. ''Belki de aradığımız adam bu değildir.'' diye düşüncesini dile getirdi Herbert. Gemici ona hak verdi. ''Ben de kuşkulandım.'' dedi. ''Adam şişe içinde yazı göndererek yardım isteyecek birine hiç benzemiyor.'' Gazeteci şaşkındı. ''Yardım isteyen bu adam değilse kim peki?'' Belki de gerçekten yardım isteyen adam şu anda umutla yolumuzu gözlüyor olabilir. Şimdilik bunu kulübeye kapatalım ve araştırmalarımızı sürdürelim. Bağlı adamı götürüp kulübeye kapattılar. Başka bir insanın bulunup bulunmadığına emin olmadan adayı terk etmek istemiyorlardı. Akşama kadar gezip araştırma yaptıysalar da başka bir insan izine rastlamadılar. Geceyi kulübede geçirdikten sonra Lincoln adasına geri dönmek üzere sabah erkenden tekneyle okyanusa açıldılar. Vahşi adamın iplerini çözmeye cesaret edememişlerdi. O gün hiç de şanslı değillerdi. Öğlene doğru hava bozmuş, şiddetli bir fırtına çıkmıştı. Azgın dalgalar arasında yön bulmak hiç de kolay olmuyordu. Neyse ki Pencroft usta bir gemiciydi. Pusulayı iyi kullanabiliyor, fırtınaya karşın yönünü saptalayabiliyordu. Her an okyanusun karanlık sularına gömülme tehlikesiyle karşı karşıyaydılar. Neyse ki bir süre sonra fırtına dindi. Dalgalar sakinleşti. Ama çok zaman yitirmişlerdi. Ada göründüğünde gece bastırmıştı. Bu sefer de karanlıkta granit evin bulunduğu koya ulaşamama tehlikesiyle karşı karşıya kalmışlardı. Bir ara Herbert karanlıkta bir ışık görerek heyecanla bağırdı. ''Şuraya bakın, mühendis yolumuzu bulabilmemiz için bize ateşle yol gösteriyor.'' Işığı izleyerek granit evin bulunduğu kıyıya ulaştıklarında evlerine kavuşmanın huzurunu hissettiler. Mühendis Cyrus Harding ve Neb evin önünde merakla onları karşıladılar. Karşılarına çıkarılan vahşi adam onları çok şaşırttı. Mühendis bir süre adamı dikkatle inceledikten sonra diğerlerininkine benzer bir yorum yaptı. Tek başına ıssız bir adada yıllarca yaşamak hiç de kolay olmasa gerek. Zavallının hala yaşıyor olması bile şaşırtıcı. Şişedeki yazıyı bu adamın yazmış olacağını sanmıyorum. Altıncı arkadaş Ayrton. Onlar konuşurken vahşi adam meraklı bakışlarla onları izliyordu. Mühendis gülümseyerek ona yaklaştı. Elini adamın omzuna koyarak dost bir sesle ''Aramıza hoş geldin arkadaş'' dedi. Bu tavır üzerine vahşi adamda gözle görülür bir değişiklik oldu. Bakışları ve mimikleri sakinleşti. Ürküten bakışının yerini yumuşak hatta acınacak bir bakış aldı. Bunun üzerine gazeteci diğerlerine dönerek ''Sevginin gücünü bir kez daha tanık oluyoruz arkadaşlar'' dedi. Bu arkadaşımıza zor kullansaydık bu kadar kısa sürede sakinleşmezdi. Adam sakinleşmişti ama kendisine daha fazla dokunmasına izin vermiyordu. Neyse ki ilerleyen günlerde davranışları epeyce yumuşadığı için artık kollarını bağlamıyorlardı. Önceleri göz hapsinde tutuyorlardı. Zamanla buna da gerek kalmadı. Çünkü adam hiçbir zaman kaçmaya yeltenmiyordu. 9 gün sonraydı. Akşama doğru hep birlikte deniz kıyısına indiler. Adamcağız gözlerini kırpmadan denize bakmaya başladı. Bir süre sonra adamın gözlerinden yaşlar döküldüğünü gören mühendis onun omzuna dokunarak sevgi dolu bir sesle şöyle dedi. Ağlıyorsun ha? Yeniden insan oluyorsun demek. Aramıza hoş geldin dostum. Adam önce hiçbir tepki vermedi. Bir süre daha sessizce okyanusu gözledikten sonra dudaklarından güç duyulan iki sözcük döküldü. Hangi yıldayız? Diğerleri bu beklenmeyen konuşma karşısında şaşkın şaşkın birbirlerine baktılar. Çok duygulanmışlardı. 1866 yılı Aralık ayındayız diye karşılık verdi mühendis. Bu kez dönüp ona bakan adam büyük bir şaşkınlıkla ''Aradan bunca yıl geçti ha?'' dedi. 12 yıl, çok uzun. Başından üzücü olaylar geçtiği belli oluyor. Anlatırsan rahatlarsın, dedi gazeteci. Adam çözülmüştü bir kez. Anlatmaya başladı. Konuşmakta çok zorlanıyordu. Sözcükleri düşünerek seçiyor, tane tane söylüyordu. Diğerleri sessizce, ilgiyle onu dinlediler. Adamın adı Ayrt olmuş. Amerikalıymış. 12 yıl önce serserilikler yaparmış. Hatta serseri bir grubun lideriymiş. Zaman zaman soygunlar yaparlarmış. Bir gemi ele geçirmek, korsanlık yapmak gibi bir tutkusu varmış. Adam hiçbir şey gizleme gereği duymadan içinden geldiği gibi anlatıyordu. Bir gün aradığım fırsat karşıma çıktı. Fırtınada batan Britanya adlı geminin sahibi Kaptan Grant ve mürettebatı kaybolmuştu. Lord Glenarvan adında bir İskoç asilzadesi Duncan adlı gemisiyle onları kurtarma görevini üstlenmişti. Yola çıkmak üzere hazırladığı gemide Kaptan Grant'in iki çocuğu ve 15 kişilik personel vardı. Bu gemiyi ele geçirmeyi kafama koymuştum. Hemen arkadaşlarımı topladım. Bir plan yaptık ve uygulamaya koyduk. Bir arkadaşımla birlikte tayfa olarak gemiye girmeyi başardık. Geminin Avustralya'nın Melbourne kentine gideceğini öğrendim. Bunun üzerine adamları başka bir gemiyle Melbourne'a gönderdim. Orada bir araya gelerek Duncan gemisini ele geçirecektik. Mühendis ve arkadaşları daha da artan bir ilgiyle dinliyorlardı. Adamın yeniden suskunluğa bürüneceği korkusuyla sözünü kesmekten kaçınıyor, sorularla araya girmiyorlardı. Duncan gemisindekilerin bizden kuşkulandığını anlamamıştık. Halbuki peşimize bir adam takmışlar. İzlendiğimizden, dinlendiğimizden habersiz, ne zaman baş başa kalsak planımızı geliştirmeye çalışıyorduk. Her şeyi duyup öğrenmişler. Bir ara bizi yakalamak üzere üzerimize çullandılar. Kendimizi savunurken arkadaşım öldürüldü, ben yakalandım. Lord Glenarvan beni cezalandırmak için Tabor Adası'na bırakmaya karar verdi. Adanın sahiline çıkarken Kaptan Grant ve iki adamı bizi karşıladı. Meğer adamlar gemilerinin batmasından sonra adaya sığınarak canlarını kurtarmışlar. Lord Glenarvan onları alıp götürdü. Ben adada tek başıma kaldım. Ayrton o günleri yaşar gibiydi. Gözlerinden yaşlar akmaya başlamıştı. Ses tonundan, bakışlarını kaçırmasından büyük bir utanç duyduğu belliydi. İlk başta başıma gelen korkunç olayı kavramadığım için fazla üzülmemiştim. Polise teslim edilip hapse atılmaktansa adada özgür kalmak çok daha çekici gelmişti bana. Nasıl olsa adaya uğrayacak başka bir gemi beni kurtarabilir diye umuyordum. 12 yıl yapayalnız yaşayacağımı bilseydim hapse atılmaya gönüllü olurdum. tek başına yaşamak o kadar zordu ki yaşamamın hiçbir anlamı kalmamıştı. Üstelik vicdanımla baş başa kalınca kendi kendimi değerlendirme fırsatı buldum. Serseri ve yasa dışı geçmişimden utanmaya başladım. Bu suçluluk duygusu zamanla öyle büyüdü ki dayanılmaz bir hale aldı. Kendime ceza vermek için bir hayvan gibi yaşamaya başladım. Adam sustu. Diğerleri suskunluğunu sürdürdü. Adam bakışlarını yine kaçırarak "Çok pişmanım," dedi ve kendini tutamayarak sessizce ağlamaya başladı. Mühendis elini onun elinin üzerine koyarak "İçtenlikle pişman olduğunu görüyorum," dedi. "Geçmişini unutmanı ve yepyeni umutlarla geleceğe bakmanı öneriyorum. Şu anda sana inanan, güvenen dostların arasındasın. Tekrarlıyorum dostum, aramıza hoş geldin." Bu iyi niyetli, samimi yaklaşım Ayrton'u çok mutlu etti. Bu kez elinde olmadan mutluluk gözyaşlarını dökmeye başladı. Çok geçmeden kendini toparlamaya çalışarak ayağa kalktı ve her birinin elini teker teker sıktı. Mutluluktan titreyen bir sesle "Çok teşekkür ederim hepinize," dedi. "Sizinle karşılaştığım için çok mutluyum." Lincoln Adası'nın 6 sahibi vardı artık. Ayrton saç sakal tıraşına izin verince tanınamayacak kadar değişti. O vahşi adamın yerini sevimli, yakışıklı biri almıştı. Mühendis onun için mağaraya herhangi bir oda eklemek istediyse de Ayrton bunu kesin bir tavırla reddetti. "Yıllarca yalnız yaşamaya alıştım. Eski geçmişim nedeniyle hiç olmazsa bir süre sizin yüzünüze bakamam. Kendimi toparlayıncaya kadar yalnız yaşamak istiyorum. İzin verirseniz ağalının yanında yaşamak, hayvanlarınıza bakmak isterim." Mühendis arkadaşlarına "Onun üzerine fazla gitmeyelim," dedi. "Bırakalım gönlünce yaşasın. Birkaç ay içinde aramıza katılacağına inanıyorum." Ayrton için ağalın yanına bir kulübe yapıldı. Adam orada tek yaşasa da diğerlerinin sık sık kendisiyle görüşmeye gelmesini memnuniyetle karşılıyordu. Zamanla kendisi de Granit Evi ziyaret etmeye başladı. Her şey normale dönmüştü ama mühendis aklına takılan sorunun yanıtını hala öğrenememenin huzursuzluğunu yaşıyordu. Şişeyi Ayrton göndermemişti, bu kesindi. Peki öyleyse kim göndermişti? Telgraf attı. Aradan bir yıldan fazla zaman geçti. Ayrton hala diğerlerinin arasına katılmamıştı. 1867 yılının Ocak ayında bile hala ağılda yaşıyordu. İlişkileri çok güzeldi ama Ayrton diğerlerinin arasına katılacak kadar özgüvene kavuşamamıştı. Bir gün mühendis arkadaşlarına şöyle bir öneride bulundu. "Ayrton ile aramıza telgraf iletişimi kurmayı düşünüyorum arkadaşlar. Ne dersiniz?" Arkadaşları kulaklarına inanamadılar. Birbirlerine dönüp şaşkın şaşkın bakıştılar. Herbert tereddütlü bir ses tonuyla "Şaka mı ediyorsunuz Bay Harding?" dedi. "Bu ilkel koşullarda telgrafla iletişim nasıl mümkün olabilir?" Mühendisin daha nice becerilerle donanmış olduğunu bilen Neb, hiç şaşırmamış, projeye gülümseyerek karşılamıştı. Mühendis kendinden emin bir ses tonuyla "Gerekli malzeme olduktan sonra telgraf yapmak hiç de güç değil," dedi. "Elektrik üretmek için akümülatör yapabileceğimiz yeterli malzememiz var. Biraz zorlanarak telde yapabiliriz." Diğerleri onun böyle bir iletişim başarabileceğine inanmışlardı. Gemici takdir eden bakışlarla mühendise bakarken "Telgraf hattını çektiğimizde kendimi uygar bir dünyada gibi hissederek daha da mutlu olacağım," dedi. Maden cevheri bakımından gerçekten de sıkıntı yoktu. Epey zorlansalar da bakır tel ve iki akümülatör yapmayı başardılar. Gerisi çok kolaydı artık. Ağla Granit Ev arasında telgraf hattı çektiler. 12 Şubat 1867'de ilk iletişimi sağladılar. Adadaki durağan yaşama büyük bir hareketlilik gelmişti. Ayrton da çok mutluydu. Grant evdekilerle telgraf görüşmesi yapmaktan çok mutlu oluyordu. Korsan saldırısı. Günler, haftalar birbirini kovalıyordu. Bir akşamüstü Granit evinin önünde toplanmış sohbet ediyorlardı. Söz döndü dolaştı Ayrton'un Lincoln Adası'na geldiği güne dayandı. Gemici bir ara mühendise şöyle dedi. O gece yaktığınız ateşle bize yol göstermeseydiniz adaya hiç de ulaşamazdık yüzbaşım. Mühendis şaşırdı. Ateş mi? Nepte ben de o gece ateş yakmadık. Hatta mağaranın içindeki ocakta bile bir yanlışınız olmalı. Herbert heyecanla bir ışık görmüştük diye atıldı. Üstelik ilk olarak ben görmüştüm. Hepsi de şaşkındı. Adada neler oluyordu böyle? Şişe gibi, ateş gibi gizemli olayların kaynağını açıklayamamak hepsini huzursuz etmişti. Bakalım daha neler olacaktı. O günlerde huzurlarını daha fazla kaçırmamak için bu konulardan söz etmemeyi tercih ettiler. Haftalar boyunca dikkati çeken herhangi bir olay olmayınca yine eski neşelerine kavuştular. 17 Ekim 1867 sabahının erken saatlerinde herkes kendi bölümünde uyuyordu. Neb'in haykırışlarıyla heyecanla yataklarından fırladılar. Gemi! Çabuk kalkın! Ufukta bir gemi var! Az sonra herkes dışarıya çıkmış, ellerini gözlerine siper ederek okyanusa bakıyorlardı. Gerçekten de çok uzakta güç fark edilen bir gemi vardı. Mühendis Herbert'a ''Lütfen Ayrton telefon çek ve buraya çağır.'' dedi. ''Gelirken de dürbünü getir.'' Genç Herbert ''Yaşasın, kurtulacağız, evimize döneceğiz.'' diye bağırarak telgrafın başına koştu. Çok geçmeden dürbünle döndü ve ''Tamam, Ayrton'la telgraf görüşmesi yaptım, hemen gelecek.'' dedi. Gerçekten de Ayrton çok geçmeden onların yanına geldi. Herbert'ın heyecanı görülmeye değerdi. Öylesine sabırsızdı ki ''Kendimizi onlara göstermek için hemen ateş yakalım.'' diye bağırdı sevinçle. Ayrton itiraz etti. ''Gemi korsanlara ait olabilir.'' dedi. ''Önce kimlere ait olduğunu anlamalıyız.'' Mühendis dürbünle gemiye bakınca ''Haklıymışsın Ayrton, gemide korsan bayrağı dalgalanıyor.'' dedi. Lincoln Adası sakinleri tam da kurtulacaklarını düşünerek sevinirken şimdi birden kaygıya kapılmışlardı. Okyanuslarda dehşet saçan korsan gemilerinden biriyle karşı karşıyaydılar. Gazeteci bakışlarını gemiden ayırmadan ''Korsanlar karaya çıkmak isteyebilirler.'' dedi. Her tür kötü olasılığa karşı kendimizi gizlememiz gerekir. Uzaktan dürbünle bakınca görülebilecek yapılarımızı, araçlarımızı kaldıralım ya da çalı çırpı ile gizleyelim. İlk önlem olarak o sabah kahvaltı hazırlamak amacıyla ateş yakmadılar. Yükseklerdeki yel değirmeninin kurutulmuş postlardan oluşan yelkenlerini çıkardılar. Granit duvardaki pencereleri ve kapıyı ağaç dalları ile gizlediler. Gemi açıkta demir atmıştı. O gün ve ertesi gün hiç kıpırdamadı. Adalıların huzuru kaçmıştı. Günlük işlerini bırakmışlar, sadece gemiye odaklanmışlardı. Bakışlarını gemiden ayırmıyorlardı. Tüm yorumlar gemi üzerineydi. Ne yapmaları gerektiği üzerine planlar yapıyorlardı. Mühendis ciddi bir sesle ''Gemi bizim için ölüm tuzağı olabileceği gibi kurtuluşumuzu da sağlayabilir.'' Ayrton hava kararmak üzereyken şöyle dedi. ''Korsanların kaç kişi olduklarını öğrenebilsek ona göre bir plan yapabilirdik. İzin verirseniz ben bu gece gemiye gitmek istiyorum.'' Herbert karşı koydu. ''Ama tekneyi fark ederler.'' ''Elbette bu nedenle yüzerek gitmek zorundayım.'' ''Senin için çok tehlikeli olur.'' diye uyardı onu gazeteci. Kendimi bağışlayabilmem için karşıma çıkan bu fırsatı değerlendirmek istiyorum. Sizin için gerekirse ölebilirim de. Beni anlayacağınızı umuyorum. Ayrton'un ne kadar kararlı olduğunu gören mühendis, "Madem öyle gidebilirsin ama çok dikkatli ol lütfen," dedi. Ağaçlar arasından gizlenerek birlikte kıyıya gittiler. Ayrton giysilerini çıkardıktan sonra denize daldı ve gemiye doğru yüzmeye başladı. Ayrton yoruldukça sırt üstü yatıp dinlenerek kulaç atmayı sürdürdü ve sonunda gemiye ulaştı. Suya atılan demirin zincirine tutunarak güverteye tırmandı. İki korsanın rom içip konuştuklarını görünce kendini gizledi. Korsanlardan biri romu kafasına dikip bir kahkaha attıktan sonra "Kendimize gurur duyuyorum," dedi. "Gemiyi kolaylıkla ele geçirdik. Hepsini öbür dünyaya gönderdik ama değdi doğrusu. Yarın şu adada fıçılarımızı suyla doldurduktan sonra dehşet saçmak üzere okyanusa açılacağız. Vay be. Kim 50 kişinin önünde durabilir ki? Kim bilir ne vurgunlar yapacağız." Diğer korsan bardağını havaya kaldırarak "Liderimiz Bob Harvey çok yaşa!" diye bağırdı. Ayrton duyduğu atla irkildi. Bob Harvey'i tanıyordu. Onun eski korsan arkadaşlarındandı. Bob'un acımasız bir katil olduğunu anımsayınca iliklerine kadar titredi. Hemen adadaki arkadaşlarını uyarmalıydı. Zincirden sessizce inerek suya daldı. Bir süre dipten yüzdükten sonra yüzeye çıkıp kulaç atarak adaya gitti. Öğrendiklerini arkadaşlarına anlattı. Mühendis kaşlarını çatarak "6 kişiye karşı 50 kişi," dedi. "Tam o anda köpek havlamasın mı?" Mühendis gülerek onu kucağına aldı. "Özür dilerim, 7 kişiye karşı," diyecektim. Tam o anda Jüp de ciyak ciyak bağırınca herkes ona bakıp kahkahalarla güldü. Herbert maymunun tüylerini okşayarak "8 kişiyiz," dedi. Mühendis ciddi bir sesle "Kendimizi savunmak için iyi bir plan yapmalıyız." Tüm ayrıntıları değerlendirerek güçlü bir savunma planı yapmaya çalıştılar. O gün gemide yine bir hareketlenme olmadı. Ertesi gün öğleye doğru gemi kıyıya yaklaştı ve granit evin tam karşısına demir attı. 6 korsan sandalla granit evin 1 mil kuzeyinde kıyıya çıktı. Yanlarına da 2 fıçı almışlardı. İçilecek su kaynağı aramaya başladılar. Mühendis ve arkadaşları kayalar arkasına gizlenerek onları göz hapsine almışlardı. Çıt çıkarmıyorlardı. Bir ara istenmeyen bir şey oldu. Köpek birden yerinden fırladığı gibi korsanların bulunduğu yere doğru koşmaya başladı. Boğazı yırtılırcasına havlıyordu. Neb birden telaşlanarak ortaya çıktı ve "Eyvah!" diye bağırdı. "Buraya gel Top!" Uşak Neb yaptığı hatayı anlayarak tekrardan gizlendiyse de korsanlar onu görmüşlerdi. Önce çok şaşırdıysalar da kendilerini çabucak toparladılar. Bağırıp ateş ederek Lincoln Adası sakinlerinin üzerine koştular. Adalılar da silahlarını doğrultup aynı şekilde karşılık verdiler. Korsanlar kurşun yağmurundan kurtulabilmek için kendilerini bir kayanın ardına attılar. Gemidekiler tüm bu olanları görmüştü. Bob Harvey topçularına emir verdi. "Topların başına geçin ve şunları havaya uçurun." İki topçu adayı 50'şer kiloluk gülleler atmaya başladılar. Adalılar kayalar arasında emniyette olsalar da aşağıdaki 6 korsanla top atışları arasında sıkışmışlardı. Durumları hiç de iç açıcı değildi. Kaçmak için açığa çıksalar toplara hedef olacaklardı. Yerlerinde kalsalar adadaki korsanlara destek gelecekti. Gazeteci kararlı bir sesle "Arkadaşlar ne olursa olsun burayı terk edip ormana ulaşmak ve gizlenmek zorundayız." Herkesin gözü mühendis Cyrus Harding üzerindeydi. Onu ilk kez böylesine çaresiz görüyorlardı. Mühendis kafasını yoruyor ama arkadaşlarını tehlikeye atmadan bir kaçış yolu bulamıyordu. Herbert çaresizliğini şu sözlerle dile getirdi. Bizi ancak hiç umulmayacak bir şey kurtarabilir. Tam o anda söylediği şey gerçek oldu. Gemi hiç umulmayacak şekilde korkunç bir patlamayla havaya uçtu. Hepsinin gözleri şaşkınlıktan iri iri açıldı. Bu nasıl olmuştu? Gazeteci büyük bir şaşkınlıkla "Gemi neden parçalandı acaba?" diye sordu. Mühendis ona bakarak "Bay Split, şimdilik önemli olan korsanların ortadan kalkması." dedi. Top atışından kurtulduğumuza göre aşağıdaki korsanlarla savaşabiliriz artık. Neb sevinçle "Buna gerek kalmadı efendim." dedi. "Bakın korsanlar korkuyla nasıl da kaçışıyorlar." Gemici çok neşelenmişti. Gemi suya gömülüp de destekten yoksun kalınca korkak tavşanlar gibi nasıl da kaçışıyorlar. Gazeteci kaygılı bir sesle "Onları bulup yok etmek zorundayız," dedi. "Aksi halde adamızda güvenlik içinde yaşayamayız." Mühendis ona hak verse de diğerlerini rahatlatabilmek için "Doğru söylüyorsun ama bir süre için bize de saldırabileceklerini sanmıyorum," dedi. Öncelikle kendilerini toparlamaya, adayı tanımaya çalışacaklardır. O zamana kadar onları alt etmenin bir yolunu buluruz. Bir süre sonra korsanların olası saldırılarına karşı dikkati elden bırakmadan sahile indiler. Kıyıya vurmuş birkaç cesedi incelediler. Ayrton işlerinden birini göstererek "Sözünü ettiğim Bob Harvey bu," dedi. "O cezasını bulduğuna göre adadaki korsanları kolay alt ederiz." Herbert kıyıda sağa sola göz atarken "Gemiden kıyıya birçok şey sürüklenmiş," dedi. "Hepsi de çok işimize yarayacak. Şuradaki ahşap kümese bakın. Yüzerek kıyıya vurduğu için onun tavuklara, horozlara bir şey olmamış. İşlerine yarayacak her şeyi mağaraya taşıyıp boş bölümlere yerleştirdiler. Mühendis geminin nasıl parçalandığını merak ediyor, yanıtını bulabilmek için kıyıdıkları atıkları inceleyerek ipuçları yakalamaya çalışıyordu. Bir gün aradığını buldu. Kıyıda bulduğu bir parçayı arkadaşlarına göstererek "Bakar mısınız?" dedi. "Bu bir mayın parçası." Geminin bu mayın tarafından parçaladığına kuşku yok. Çok merak ediyorum. Bu mayını denize kim koydu? Gemiyi kim yok etmek isteyebilir? Gazeteci mayın parçasını eline alıp merakla inceledi. Adada gizemli birinin ya da birilerinin bulunduğundan kuşkum kalmadı artık, dedi. Evet, diye onayladı mühendis. Üstelik çok akıllı ve güçlü biri. Şişedeki yazıyı göndererek Ayrton'u kurtarmamızı sağlayan da o olmalı. Gemici söze girerek "Bence bize yardım etmek amacıyla o sandığı ve fıçıları bırakan da o olmalı. Hatta Tabor Adası dönüşümüzde gece ateş yakarak bize yol gösteren de o olduğuna eminim." Neb saygılı bir sesle "Her kim veya kimlerse onlara çok teşekkür borçluyuz," dedi. Lincoln Adası'ndaki yaşam birden hareketlenmiş, çok ilginç hale gelmişti. Bir yanda kendilerini gizleyen dost ve gizemli biri, diğer yanda yine kendilerini gizleyen azılı düşman korsanlar. Özgürlükleri kısıtlanmıştı. Önceki günlerdeki gibi rahatça gezemiyorlardı. Ayrton, korsanların gelişinden bu yana diğerleriyle kalmaya başlamıştı. İlk zamanlar birbirlerinden hiç ayrılmıyorlardı. Aradan aylar geçip de korsanlardan herhangi bir ses çıkmayınca Ayrton şöyle bir öneride bulundu. "Korsanlar bizi yenemeyeceklerini anlayarak adanın diğer yanına yerleşmiş olmalılar. Artık onlardan korkmaya gerek yok. Hayvanları yalnız bırakmamak gerekir. otlatılmalar için yakında olmak gerek. İzin verirseniz ben ağılın yanındaki kulübemde kalmak istiyorum. Korsanların ortaya ne zaman çıkacaklarını bilemeyiz diye itiraz etti gazeteci. Kendini tehlikeye atmamalısın. Ayrton düşünceli bir kararlıydı. Benim için kaygılanmanıza gerek yok. Yanıma bol bol cephane alırsam size yardım gelinceye kadar kendimi koruyabilirim. Telgrafla da sık sık konuşuruz zaten. Kararlılığı ve özgüveni üzerine diğerleri daha fazla itirazı gereksiz gördüler. Böylece Ayrton kulübesine tekrar taşındı. Ayrton haklı çıkmıştı. Her şey yolundaydı. Günler, haftalar tek düze ve huzurlu geçiyordu. Ayrton ve diğerleri sık sık telgrafla görüşüyorlardı. Bununla yetinmiyor, top ve jüpü kullanarak birbirlerine kısa mektuplar gönderiyor, durumları hakkında bilgiler veriyorlardı. Herbert vuruluyor. Huzurlu, mutlu günler, Neb'in bir gün Ayrton'u telgrafla arayıp da yanıt alamamasıyla sona erdi. Neb, telaşa kapılarak hemen diğerlerinin yanına koşup durumu bildirdi. Bunun üzerine gazeteci de Ayrton'la iletişim kurmaya çalıştı. Ne var ki o da karşılık alamadı. Hemen kulübeye gitmeye karar verdiler. Mühendis Neb'e şöyle dedi. Yanına birkaç tüfek al ve hepsini dolu tut. Gözlerini dört aç. Maymun da seninle kalsın. Biz Ayrton'u kontrol edip dönünceye kadar sakın dışarı çıkma. Mühendis, gazeteci, gemici ve delikanlı tepeden tırnağa silahlandılar. Telgraf tellerini izleyerek Ayrton'un kaldığı kulübeye doğru yola çıktılar. Bir süre yol almışlardı ki 74. direğin sökülüp kenara atıldığını fark ettiler. Telgrafın çalışmamasının nedeni anlaşılmıştı. Tel kopmuştu. Gemici kaşlarını çatıp dişlerini sıkarak ''Korsanlar sonunda ortaya çıktılar!'' diye bağırdı. ''Ayrton tehlikede olmalı, acele edelim.'' Her an bir yerlerden üzerlerine ateş açılabilirdi. Bu nedenle gizlenerek, sakınarak ilerliyorlar, bu da zaman kaybına yol açıyordu. Ağılın bulunduğu bölgeye varıncaya kadar herhangi bir tehlikeyle karşılaşmamışlardı. Ağıla vardıklarında çitin her zamanki gibi kapalı olduğunu gördüler. Ayrton ortalıklarda görünmediği gibi hayvanların da hiçbir ortalıkta yoktu. Mühendis arkadaşlarına ''Kulübeye girip bakacağım, beni koruyun.'' dedi. Diğerleri parmakları silahlarının tetiğinde her an çıkabilecek bir çatışma için hazır beklerken mühendis onlardan ayrıldı. Onun da parmağı tüfeğinin tetiğinde olmak üzere dikkatli yürüyerek kulübeye yaklaştı. O sırada bir patlama duyuldu ve Herbert bağırarak yere düştü. Vurulmuştu. Gemici onun üzerine eğilirken mühendis ateş edilen yere baktı ve bir korsan gördü. Korsan tüfeğini mühendise doğrultarak ikinci kez ateş etti. Mermi mühendisin şapkasını delip geçti. Mühendis ve gazeteci aynı anda korsana ateş edip adamı cansız yere serdiler. Mühendis vurulan korsanın gerisindeki ağaçların arasında iki korsan daha fark etti. Korsanlar arkadaşlarının cansız yere serilmesi üzerine telaşa kapılarak kaçıp gittiler. Mühendis ve gazeteci tehlikenin geçtiğini görerek heyecanla Herbert'ın başına koştular. Gazeteci delikanlının üzerine eğilirken ''Duruma nasıl?'' diye sordu. Gemici üzgün ve gergin bir sesle ''Kurşun göğsünü delmiş ama yaşıyor.'' dedi. Neyse ki kurşun kalbinin uzağından geçip dışarı çıkmış. Önce inleyip yardım isteyen Herbert daha fazla dayanamayarak bayıldı. Tampon yaparak kanı durdurup yere sardılar. Mühendis kaygılı bir sesle ''Herbert'ı bu durumda Granite eve götürmek yaşamını tehlikeye atmak olur.'' dedi. ''Hiç olmazsa yarına kadar onu hareket ettirmemeliyiz. En iyisi Ayrton'un yatağına yatırmak.'' Gemici merakla kulübeye bakarken "Ayrton korsanlar tarafından tutsak alınmış sanırım," dedi. Aksi halde çoktan yanımıza gelirdi. Gerçekten de Ayrton ortalıkta yoktu. Delikanlı sarsmamaya özen göstererek kulübeye taşıdılar ve Ayrton'u yatağına yatırdılar. O geceyi kulübede geçirdiler. Mühendis, gazeteci ve gemici sabaha kadar sırayla nöbet tuttular. Ama onlar için en büyük güvenci köpekti. Tap, yaşanan olayların önemini sezmişti. Sık sık onlardan ayrılarak çevreyi kontrol ediyordu. Herbert ertesi günde baygındı. Durumunda bir iyileşme görünmüyordu. Gemici arkadaşının başında beklerken mühendis ve gazeteci dışarıya çıkmış çevreyi kontrol ediyorlardı. "Anlaşılan Ayrton korsanlara tutsak düşmüş," dedi. "Korsanların onu bir baskınla yakaladıklarına kuşkum yok. İçeride hiçbir dağınıklık yok." "Haklısın," dedi gazeteci. "Bu ara Neb'i de unutmayalım. Arkadaşımız dünden beri bizden haber alamadığı için meraklanıp buraya gelmek isteyebilir. Durumu açıklayan bir mektup yazıp topla ona gönderelim." Mühendis olup bitenleri yazdı ve Neb'in kesinlikle Granite Ev'den ayrılmaması gerektiğini bildirdi. Kağıdı katlayıp görünecek biçimde köpeğin tasmasına yerleştirdi. Tapın başını okşarken tane tane konuşarak şöyle dedi. "Neb, ev, koş, Neb." Top bu sözleri duyunca yerinden fırladığı gibi Granite Ev'e doğru koşup ağaçların arasında kayboldu. Top gerçekten de görevini anlamıştı. Hiç durmadan Granite Ev'e kadar koştu ve Neb'e ulaştı. Neb'in yazdığı mektubu alınca bu kez kulübeden yana koştu. Bu arada mühendis ve gazeteci kulübeye dönmüşlerdi. Mühendis pencereden bakarken Top'un geldiğini gördü. Sevgiyle kucak açarak "Bana gel akıllı köpeğim," diye seslendi. Top kapı aralığından daldığı gibi sahibinin kucağına atladı. Mühendis onun başını okşadıktan sonra Neb'in mektubunu alıp sesli olarak okudu. "Herbert'ın durumuna üzüldüm. Geçmiş olsun. Buralarda korsan görmedim. Beni merak etmeyin. Hep evde kalacağım, Neb." Tam o sırada ormandan silah sesleri geldi. Gazeteci kaygılı bir sesle "Korsanlar hala yakınımızdalar," dedi. Kulübeyi ele geçirmekte kararlılar anlaşılan. "Burası hiç de güvenli değil," dedi gemici. "Herbert biraz kendini toparlayınca hemen Granite Ev'e dönmeliyiz. Ancak orada güvenlik içinde olabiliriz," dedi. Mühendis üzgün bir sesle "Umarım Ayrton'un başına kötü bir şey gelmemiştir," dedi. "Şu anda nerede ve ne durumda acaba? Onun için hiçbir şey yapamamak beni çok üzüyor." 29 Kasım gecesi saat 7'de hep birlikte kulübedeydiler. Top birden huzursuzlandı. Havlayarak dışarı çıkmak istedi. Mühendis kuşkulanarak pencereden bakınca maymunu gördü. Kapıyı açıp onu içeri aldıktan sonra "Neb'ten haber mi getirdin Jüp?" diye sordu. Boynuna bağlı bir kağıt görünce alıp okudu. "Merhaba, korsanları Granite Ev'in yakınlarında dolaşırken gördüm. Evimizi fark ettiklerini sanmıyorum, Neb." Gemici birden öfkelenerek "Korsanları yok etmediğimiz sürece bize rahat yok arkadaşlar," dedi. Vurulduğundan beri geçen zamanda Herbert biraz zayıflasa da kendini toparlamış görünüyordu. Arkadaşlarının kendi aralarındaki konuşmalarını duymuştu. Güçlükle duyulan bir ses tonuyla "Buradan ayrılmamız gerekiyorsa ayrılalım. Beni merak etmeyin. Dayanabilirim." Önceki aylarda eşya taşıyabilmek için bir araba yapmışlardı. Araba o anda kulübenin önünde bulunuyordu. Herbert'ı arabaya yatırdıktan sonra yola çıktılar. Pencroft arabayı iterken diğerlerinin parmakları tetikteydi. Gözlerini dört açmışlardı. Çevrede rüzgarın hışırtısından, kuşların ötüşünden başka bir ses yoktu. Köpekle maymun da çok sessizdiler. Yavaş yavaş 45 dakika yürüdüler. Bu süre içinde hiçbir tehlikeyle karşılaşmadılar. Ağaçlık alandan çıkıp çıplak sahile vardıklarında daha da gerilmişlerdi. Neyse ki korsanlardan yine ses yoktu. Granit eve yaklaştıklarında evin yakınlarındaki kendilerine ait her şeyin yakılmış olduğunu gördüler. Hızlanarak Granit evin önüne gidip aceleyle Neb'e seslendiler. Hey Neb! Aradan 10 saniye bile geçmeden 25 metre yükseklikteki kapıda Neb göründü. Uşak büyük bir sevinçle "Hepinizi iyi gördüğüme sevindim" diye bağırdı. "Hemen merdiveni sarkıtıyorum." Yaralıyı büyük bir güçlükle merdivenlerden çıkarabildiler. Kendilerini emniyete alınca mühendis merakla "Olanları anlatır mısın Neb?" Uşak olanları anlattı. "Korsanlar fark etmesinler diye merdiveni hiç dışarı çıkarmadım. Aksilik bu ya, kapı ve pencereleri fark ederek burayı ele geçirmek istediler ama başaramadılar. Mağaranın girişindeki gizli deliği bulsalardı işim bitikti. İçeride birilerinin olduğunu tahmin ettiler ve bağırıp çağırarak hakaretler yağdırdılar. Giderken yine geleceklerine dair tehditler savuruyorlardı. O sırada gemici yaralı arkadaşına göz atınca "Bakın Herbert bayılmış" dedi üzgün bir sesle. Hemen onun başına üşüştüler. Gazeteci delikanlıyı yakından incelerken "Ne yazık ki arkadaşımız nasıl olduysa sıtmaya yakalanmış" dedi. "Hastalık ilerlemeden tedavi edebilirsek onu kurtarabiliriz." Gemici Pencroft büyük bir üzüntüyle "O benim gerçek oğlum gibidir. Onun göz göre göre ölmesine izin veremeyiz. Kurtulabilmesi için ne gerekiyorsa yapalım." "Delikanlıyı kurtarabilmek için kinin gerekiyor" dedi gazeteci. "Adada kına kına ağacı olsaydı ilaç elde edebilirdik ama yok." Mühendis "Kına kına ağacı yoksa söğüt ağacı var" dedi. "Söğüt kabuğunun da kinin gibi işe yaradığını duymuştum. Deneyebiliriz." Gemici umutla "Az ileride sıra sıra söğüt ağaçları var. Hemen gidip getirebilirim" dedi. Heyecanla kapıya yöneldi. Merdiveni çıkardıktan sonra dikkatle aşağı indi. Diğerleri çevreyi kolaçan ediyorlardı. Herhangi bir saldırıda ateşe hazırlardı. Neyse ki gemici herhangi bir terslik yaşamadan söğüt kabuklarıyla geri döndü. Kabukları ezerek elde ettikleri tozu gence içirdiler. Ne yazık ki aradan 2 gün geçmesine karşın denemelerinin hiçbir yararını göremediler. Herbert'ın iyileşeceğini sanırlarken durumu daha da ağırlaştı. Hepsi çok üzgündü. Sıtmanın 3. krizde öldürdüğünü tümü de biliyordu. Herbert bir krizi atlatmıştı zaten. Kinin bulamazlarsa genç arkadaşlarını kaybedeceklerini biliyorlar, ellerinden bir şey gelmemesinin gerilimini yaşıyorlardı. Aynı dakikalarda Herbert yeni bir krize girdi. Durumu hiç de iç açıcı değildi. Kriz çok uzun sürdü. Kendini birazcık toparlayabildiğinde aradan 5 saat geçmişti. 3. krize dayanamayacağı belliydi. 3. kriz sabah 5'te vurdu. Herkes büyük bir üzüntü içindeydi. Delikanlının yeni doğacak güneşi göremeyeceğine inanıyorlardı. En çok da gemici kendini yıpratıyordu. Onun için bir şey yapamadığı için kahroluyordu. Herbert kendini sağa sola vurup çırpınırken gazeteciyle gemici onu güçlükle tutabiliyorlardı. Güneşin ilk ışınları karşı tepelerde yansımaya başladığında Tap birden pencereye bakarak havlamaya başladı. Gemici merakla gidip bakınca pencerenin önünde küçük bir kutu gördü. Kutuyu alıp incelediğinde gözlerine inanamadı. Büyük bir sevinçle "Kinin!" diye haykırdı. Diğerleri inanamadan ona doğru atıldılar. Kutunun üzerinde Kinin yazısını gören mühendis Cyrus Harding sakin olmaya çalışarak "Anlaşılıyor" dedi. Neb merakla "Ne anlaşılıyor efendim?" "Anlaşılan şu ki gizemli dostumuz yardımlarını sürdürüyor. Kinini Herbert'a içirdiler." Delikanlı kısa zamanda rahatladı. Birkaç saat içinde kendini toparladı. Gemici onun ellerini tutarak "Ölüm seni yenemedi oğlum. Kurtuldun yavrum. Aramıza hoş geldin. Kinini gönderen her kimse ona yaşamım boyunca minnettar kalacağım. Sonra diğerlerine dönerek, o iyilikseveri tanımayı çok istiyorum arkadaşlar, dedi. Şu anda hala yaşıyorsak bunu ona borçluyuz. Ona bir an önce teşekkür edebilmek için sabırsızlanıyorum. Herbert birkaç gün içinde ayağa kalktı. 15 gün dolmadan tamamen iyileşip eski sağlığına kavuştu. Her şey yoluna girmişti. Tek huzursuzluk kaynağı Ayrton'du. Onun nerede, ne durumda olduğunu bilememek hepsini çok üzüyordu. Korsanlardan kurtuluyorlar. Bir sabah kahvaltı ederlerken mühendis ciddi bir tavırla "Ayrton'u korsanların elinde bırakamayız arkadaşlar," dedi. "Güzel bir plan yapıp harekete geçmeliyiz." "Haklısın," dedi gazeteci. "Üstelik uzun zamandır can sıkıcı bir şey olmuyor. Korsanlar bir süredir bizden uzak duruyorlar." Gemici araya girerek, "Öyleyse hiç beklemedikleri bir zamanda biz onlara baskın yapalım," diye önerdi. Ne var ki kahvaltıdan sonra onlara kötü bir sürpriz bekliyordu. Çok değer verdikleri teknelere halatından boşanmış, denize açılmıştı. Tekne, gözlerinin önünde okyanusta hızla uzaklaşıyordu. Sonunda ufukta gözden yitip gitti. Halatın çok sağlam olduğunu ancak korsanlar tarafından kesilmiş olabileceğini tümünde tahmin ediyordu. Mühendis Cyrus Harding kaşlarını çartarak "Arkadaşlar kesin olarak anlaşılmıştır ki korsanlar adada var olduğu sürece biz hiçbir zaman huzurlu güvenli bir yaşam süremeyeceğiz." Gemici yumruklarını sıkarak "Söylemiştim, yineliyorum. Hiç beklemedikleri zamanda biz baskın yapalım onlara. Çünkü baskın basanındır," dedi öfkeyle. "Tüm yaptıkların hesabını onlardan sormalıyız." Herbert eski gücüne kavuşmuş olduğunu kanıtlarcasına yumruğunu sıkıp sert bir şekilde boşluğa savururken "Onlara günlerini göstermek için sabırsızlanıyorum," diye bağırdı. Karar verilmişti, harekete geçeceklerdi. Hemen hazırlık yapıldı. Arabaya bol yiyecek ve cephane yüklediler. Bu kez Granit evde kimse kalmayacaktı. Sırayla merdivenden indiler. En sona kalan gemici merdiveni geri çekti. Mağaranın girişindeki gizli delikten çıkarak diğerlerine katıldı. Arabayı iterek yola çıktılar. Arabadan ayrılmadan ilerliyorlardı. En küçük saldırıda arabayı siper olarak kullanacaklardı. Korsanların ağılda barındıklarına inanıyorlardı. İlk olarak oraya baskın yapacaklardı. Yol boyunca hiçbir tehlikeyle karşılaşmadılar. Ağıla ulaştıklarında çevrenin oldukça sakin olduğunu gördüler. Gazeteci parmağı tüfeğinin tetiğinde olmak üzere dikkatle gidip kulübenin penceresinden içeri baktı. Büyük bir şaşkınlıkla "Çok ilginç," diye seslendi arkadaşlarına. "Ayrton içeride yatıyor. Üstelik tek başına." Bir tuzak olasılığına karşı çevreyi yeniden kontrol ettiler. Bir hareketlilik veya tehlike görmeyince de kulübeye girdiler. Mühendis yatakta yatmasına karşın uyuyup uyumadığı belli olan olmayan Ayrton'a yaklaşarak "Merhaba Ayrton, nasılsın? Seninle karşılaşabildiğimiz için çok mutluyuz." Ayrton gözlerini aralayıp da karşısındakileri görünce büyük bir sevinçle ama bir o kadar da şaşkınlıkla "Ah sevgili arkadaşlarım siz ha?" dedi. "Sizi gördüğüme çok sevindim." Ayrton meraklı bakışlarla kulübeye göz atarken Ama benim kulübemdeyiz. Buraya nasıl geldim?" Mühendis ve arkadaşları şaşkın birbirlerine baktılar. Gemici gülümseyerek "Yine o. Gizemli dostumuz yardımlarını sürdürüyor. Bay Ayrton başından geçen olayları anlatır mısın?" Ayrton heyecanla anlatmaya başladı. "Granit evden ayrıldıktan 2 gün sonra korsanlar aniden baskın yaparak beni yakaladılar. Tam da beni öldüreceklerken içlerinden biri eski bir arkadaşım çıktı, ölümden kurtuldu. Franklin Dağı'nın eteklerindeki bir mağaraya götürüp hapsettiler. Sadece ölmeyeceğim kadar yiyecek veriyorlardı. O koşullardan sağ çıkabildiğim için çok şanslıyım doğrusu. O sırada köpekle maymun dışarıdaydılar. Maymun birden heyecanlı sesler çıkarmaya başladı. Tap tüm gücüyle havlıyordu. Kulübedekiler silahlarını alıp çevreyi kolaçan ederek merakla dışarı çıktılar ve az ilerideki dereye doğru koşmakta olan hayvanları izlediler. Ayrton da onlarla birlikteydi. Dereye vardıklarında hayvanların heyecanının nedenini anladılar. Kıyıda 5 korsan cansız yatıyordu. Herkes yeni bir şaşkınlıkla birbirine baktı. O anda tümünün de aklına gizemli dostları geldi. Esrarengiz dost. Lincoln adasında yaşam birden değişmişti. Ada sakinleri artık eski huzurlarına kavuşmuşlardı. Korsan korkusu olmadan eskisi gibi rahat hareket ediyorlardı. Çok daha mutluydular. Evet, mutluydular ama buruk bir mutluluktu bu. Yüreklerinin derinliklerindeki uygar yaşam özlemleri içini yıkıyordu. Bu ıssız adada daha ne kadar kalacaklarını bilememenin yarattığı huzursuzluk mutluluklarını gölgeliyordu. Mücadele etmeden kurtuluş olamayacağını biliyorlardı. Adada daha rahat bir yaşam sürebilmek için inanılmaz mücadeleler vermiş, madenlere işlemiş, gerekli birçok aleti hatta telgraf hattı kurmaya bile başarmışlardı. Uzun çalışmalarla yaptıkları, güzel serüven adını verdikleri tekneyle denizde rahatça dolaşabiliyorlardı. Ama bu tekneyle okyanusu aşıp uygar dünyaya dönemiyorlardı. Bunun üzerine olanaksız gibi görünse de kesin bir karar aldılar. Evlerine dönebilmek için bir gemi yapacaklardı. Daha fazla zaman yitirmeden geminin yapım çalışmalarına başladılar. İlk iş olarak Grand Eve yakın uygun bir koyda basit bir tersane kurdular. Kestikleri ağaçları tersanenin yanındaki düzlüğe yığdılar. Her birini ince ince kesip kurumaya bıraktılar. Yepyeni bir heyecan içine girmişlerdi. Evlerine dönüş için somut bir umutları vardı artık. Eylül sonlarında bir gün mühendis Cyrus Harding kaygılı bakışlarla gözlerini Franklin Dağı'na dikmişti. Gazeteci ona yaklaşarak ''Bize söylemediğin bir olumsuzluk mu var Bay Harding?'' ''Şu dağın eski bir yanardağ olduğunu sen de biliyorsun Bay Split. Zirvesinden yükselmekte olan buhar yanardağın her an için uyanabileceğinin, laf fışkırtmaya başlayabileceğinin işareti olabilir.'' Açıklamayı diğerleri de duydu. Herkes kaygıyla Franklin'in tepesine bakmaya başladı. Adanın tümünün lavlar altında kalabileceğini anlamışlardı. Gemiyi bir an önce yapıp bitirmek yaşamsal bir gereklilik olmuştu. Çalışmalarına hız verdiler. Artık daha erken kalkıyor, işi daha geç bırakıyorlardı. 8 Nisan gecesiydi. Tümü de çok yorgundu. Yemeklerini yedikten sonra oturmuş hem dinleniyor hem de gelecekleri hakkında söyleşiyorlardı. Saat 9 civarında hiç beklemedikleri bir şey oldu. Telgraf düzeninin zil çaldı. Herkes şaşırarak birbirine baktı. Harrison dahil hepsi bir aradaydı. Zili kim çalmış olabilirdi acaba? Yoksa başka bir sesi zil sesine mi benzetmişlerdi? Hayır, zil tekrar çaldı. Mühendis telgrafın başına geçip karşıya şöyle bir soru geçti. Kimsiniz? Saniyeler sonra yanıt geldi. Hemen ağıla gelin. Heyecanla ayağa fırlayan mühendis, hemen gidelim dedi. Anlaşılan gizemli dostunuzla tanışmanın zamanı geldi. Her olasılığa karşı silahlanıp Granite Ev'den ayrıldılar. O gece dolunay vardı. Önlerini rahatça görerek koşar adım ağla gittiler. Merakla kulübeye girdiklerinde içerisinin boş olduğunu gördüler. Masanın üzerinde onların görebileceği şekilde bir kağıt bırakılmıştı. Heyecanla okudular. Yerdeki teli izleyin. yerde bir tel gördüler. Teli izleyerek kulübeden çıktılar ve güneye doğru yürümeye başladılar. Acaba telin ucunda neyle karşılaşacaklardı? O kadar merak ediyorlardı ki hepsinin yürekleri sıkışmıştı. Kıyıya 200 metre kadar yakınlaştıklarında kuyu benzeri bir mağara gördüler. Mağaranın başına dikilip kaygıyla aşağı baktılar. Tel aşağıya doğru iniyordu. Herbert sabırsızlıkla ''Ne yapacağız?'' Gazeteci Split kendinden emin bir sesle ''Şu ana kadar bize sadece iyiliği dokunan gizemli dostumuzdan bir zarar gelmeyeceğine inanıyorum.'' dedi. ''Bence aşağıya inmemizde hiçbir sakınca yok. İzninizle önce ben iniyorum.'' Kenarlardaki merdiven gibi çıkıntılara basarak dikkatle inmeye başladı. Arkadaşları sırayla onu izlediler. Mağaranın tabanı suyla kaplıydı ve üzerinde bir kayık vardı. Hiç duraksamadan, kaygılanmadan kayığa bindiler. Nev ve Ayrton küreklere, gemici ise dümene geçti. Mühendis ve gazeteci de yanlarında getirdikleri meşaleleri yaktılar. Mağaranın içinde yol almaya başladılar. Meşalenin duvarlarda yarattığı gölge oyunlarının gizemi içinde yol aldıkça heyecanları daha da artıyordu. Kürek seslerinden başka ses duyulmuyordu. Yaşadıkları bu garip olayın etkisiyle büyülenmiş gibi olduklarından çıt çıkarmıyorlardı. 5-6 dakika sonra oldukça geniş bir mağaraya vardılar. Dev mağara elektrikle aydınlatıldığı için meşaleleri söndürdüler. Lincoln Adası sakinleri her an yeni sürprizlerle karşılaşmaya hazır olmalarına karşın yine de çok şaşkındılar. Mağaranın ortasındaki göl görünümlü suyun içinde metalik bir cisim gördüler. Balina sırtını andıran cisim neredeyse 75 metre uzunluğundaydı. Su üzerindeki bölümü en az 2 metre yüksekliğindeydi. Tümü de çok şaşkındı ama mühendis gözlerine inanamayacak kadar şaşkındı. Gazeteciye dönerek şöyle dedi. İnanması zor ama bu Kaptan Nemo'nun gemisi olabilir. Evet, bence ondan başkası olamaz. Gazeteci Spilett'in gözleri iri iri açıldı. Şaşkınlıkla ''Ne diyorsunuz Bay Harding?'' ''O sadece bir söylenceden ibaret sanıyordum.'' ''Yasa dışı Kaptan Nemo gerçek mi yani?'' ''Ama evet, gördüklerimizi başka nasıl açıklayabiliriz ki?'' Mühendis gemiciye dönerek ''Bay Pencroft, şu deniz taşıtına yaklaşalım lütfen.'' dedi. Gemici dümeni gizemli taşıta çevirdi. Saniyeler sonrasında tümü de cesaretle taşın üstüne çıktılar. En üstte açık bir kapak göze çarpıyordu. Kapağa yaklaştıklarında taşıtın içine inen bir asma merdiven gördüler. Önce mühendis, ardından gazeteci ve diğerleri gizemli deniz taşıtına girdiler. İçerisi elektrikle aydınlatıldığı için gündüz gibiydi. Bir koridordan geçtiler. Karşılaştıkları yerleri büyük bir ilgi ve merakla inceliyorlardı. Sanki onların geçmeleri için bazı kapılar açık bırakılmıştı. Bu kapıları izleyerek ilerliyorlardı. Çok değerli eşya bulunan geniş bir salondan geçtikten sonra bir kütüphane ile karşılaştılar. Raflarında binlerce kitabın bulunduğu kütüphaneyi de geçtiler. Hala hiç kimseyle karşılaşmamışlardı. Sonunda sade döşenmiş küçük bir salona girdiler ve bir divanın üzerinde yatan adamı gördüler. Mühendis sırtı dönük adama nazik bir ses tonuyla ''Merhaba efendim'' dedi. ''Çağrınız üzerine buraya geldik.'' Yavaşça onlara dönen adam İngilizce olarak ''Hoş geldiniz.'' Adamın etkileyici bakışları ve tok bir sesi vardı. 60 yaşlarında görünüyordu ve saçları ensesini bir yele gibi örtüyordu. ''Hoş bulduk Kaptan Nemo'' dedi mühendis ona elini uzatırken. Adam şaşırdı. Hafifçe doğrulup otururken ''Beni tanıyor musunuz? Ama nasıl olur bu?'' ''Bildiğim sadece adınızla sınırlı değil. Bu denizin altının da adının Nautilus olduğunu biliyorum. 16 yıl kadar önce bir Fransız profesör inanılması güç bir denizaltından söz etmişti. Onun açıklamalarıyla birlikte Kaptan Nemo ve Nautilus adı kısa zamanda yayılarak efsaneye dönüştü. Ne var ki anlatılanların doğruluğuna kimse inanamıyordu. Ortada bir kanıt ipucu yoktu. Çünkü siz kendinizi hep gizliyordunuz. Kaptan Nemo memnun olmuş bir sesle "Nautilus bir gün bir girdaba kapılmıştı," dedi. Fransız'da iki arkadaşının girdaptan kurtulmuş olmalarına çok sevindim. Diğerleri bir roman kahramanı ya da sadece söylencelerde var olduğunu sandıklar adamla mühendisin konuşmalarını şaşkınlıkla dinliyorlardı. Mühendis açıklamalarına devam etti. Fransız profesörün anlattıklarından esinlenerek Denizler Altında 20 Bin Fersah adında bir kitap yazıldı. Bu kitapta sizin yaşamınız anlatılmasına karşın okuyucuların çoğu okuduklarını yazarın düş gücünün ürünü sanmışlardı. Kaptan Nemo eliyle oturakları göstererek "Lütfen oturun dostlarım," dedi. Konuklar oturduktan sonra derin bir soluk alarak yaşam öyküsünü anlatmaya başladı. Aslında Hintli bir mihracenin oğluyum. Gerçek adım Prens Dakkar'dır. Henüz 10 yaşındayken eğitim için Avrupa'ya gönderildim. Eğitimimi orada tamamladıktan sonra yetişkin bir insan olarak ülkeme döndüm. O sırada Hindistan İngilizlerin sömürgesi durumundaydı. Halkımın İngilizlere karşı verdiği özgürlük savaşına ben de katıldım. Ayaklanmamız bastırıldı. Arkadaşlarımın bir kısmı tutuklandı, bir kısmı öldürüldü. İngiliz hükümeti benim başıma büyük bir ödül koydu. Bunun üzerine bir grup adam bularak adaya gittik. Orada bir tersane kurdum. Bilgimle zekamı ustaca kullanarak elektrik üretmeyi başardım. Bana iştenlikle bağlı adımlarımın yardımıyla bir denizaltı yaptım. Ve Nautilus adını verdim. Artık bizim dünyamız denizlerin altıydı. Yiyeceklerimizi denizin dibindeki hayvanlardan, bitkilerden elde ediyorduk. Konuklar Kaptan Nemo'yu o kadar ilgiyle dinliyorlardı ki neredeyse soluk bile almıyorlardı. Artık istediğimiz denizde, okyanusta özgürce dolaşıyorduk. 4 yıl kadar önce önümüze bu oda çıktı. Araştırmalar yaparken bu mağarayı görmüştük. Nautilus'la birlikte mağaraya girdik. Büyük bir şanssızlık sonucunda tam da girdikten sonra bir deprem meydana geldi. Deprem çok büyük değildi ama yine de çıkış yolumuzun kayalarla kapanmasına neden olmuştu. Nautilus'tan ayrılıp adaya çıktık. Kurtuluş için yollar ararken yeni felaketlerle karşılaştık. Bir gün adamların buldukları yiyecekler tarafından zehirlenerek öldüler. O gün biraz rahatsızdım ve hiçbir şey yemediğim için mutlak bir ölümden kurtuldum. Adam derin bir iç geçirdikten sonra "Issız bir adada tek başıma yaşamak zorundaydım artık," diye sürdürdü konuşmasını. "Neyse ki sonunda siz geldiniz. Önceleri sizden kuşkulandım. Nasıl insanlar olduğunuzdan emin olmam gerekiyordu. Gizlice sizi gözetlediğimde iyi insanlar olduğunuzu anladım. Bunun üzerine size gizlice yardım etmeye başladım. Size sürpriz yardımlarda bulunmak benim için hoş bir eğlenceye dönüşmüştü. Siz de huzurluydunuz. Üstelik çok da başarılı işler yapıyordunuz. Olanaksızlıklar içinde madenleri işleyerek birçok araç gereç hatta telgraf yapmayı bile başardınız. Tam da ortaya çıkıp sizinle tanışmak istediğim günlerde adaya korsanlar geldi. Size kötülük etmek istemeyen korsanlar kötü insan olmalarına karşı yine de önce onlara zarar vermek istemedim. Ne var ki onlar sizi öldürmek isteyince gemilerini havaya uçurmak zorunda kaldım. Daha sonraki günlerde hem Ayrton'u kurtarmak hem de sizin güvenliğiniz için diğer korsanları da etkisiz hale getirmek zorunda kaldım. Artık sizinle tanışma zamanı gelmişti. Buraya kadar geldiğiniz için çok teşekkür ederim dostlarım. Çok yakında öleceğimi hissediyorum. Artık huzur içinde sonsuza değin uyumak istiyorum. Adam birkaç saniye susup mühendise bakarak, Bay Harding, az sonra gemiden çıkmanızı, Nautilus'un kapağını ve mağaranın girişini kapatmanızı rica ediyorum sizden. Bunu yapar mısınız lütfen? Mühendis çok üzgündü. Ciddi bir sesle, merak etmeyin Kaptan Nemo, söylediklerinizi aynen yerine getireceğiz. Kaptan Nemo güçlükle soluk alıp veriyordu. Bu nedenle konuşmaları kesik kesikti. Sık sık saniyelerce susup dinlenmek, kendini toparlamak zorunda kalıyordu. Mühendis ayağa kalktıktan sonra adamın elini sıktı. Üzgün bir tavırla "Hoşçakalın efendim." dedi. Vedalaştıktan sonra deniz altından ayrıldılar. Giriş kapısının kapağını kapattıktan sonra mağaranın dışına çıktılar ve kuyu gölünün ağzını kapattılar. Granit eve doğru yola çıktıklarında içlerinde büyük bir hüzün vardı. Gizemli dostu tanır tanımaz kaybedecekleri çaklılarına gelmemişti. Artık onun için yapabilecekleri bir şey yoktu. Şimdi kendilerini düşünmek ve yanardağ patlamadan adadan kaçmanın bir yolunu bulmak zorundaydılar. Bunun için gemi yapımına kaldığı yerden devam edeceklerdi. Ada lav altında. Aradan bir ay geçmişti. Büyük bir coşkuyla çalışıyorlardı. Bir ara Franklin Dağı'ndan gelen büyük bir patlamayla irkildiler. Kaygı, korku dolu bakışlarını dağa diktiler. Yanardağ etkinleşmişti. Dağın zirvesi önce dev bir mantar şeklinde kapkara bulutlarla kaplandı. Çok geçmeden bulutların arasından kıpkırmızı lavlar fışkırmaya, dağın yamaçlarından sel halinde akmaya başladı. Ada sakinleri çok güç durumda kalmışlardı. Tekneleri olmadığından denize açılamazlardı. Yaptıkları gemi ise henüz tamamlanmamıştı. Adada kalmaları yaşamlarını tehlikeye atabilirdi. Bir an önce kendilerini biraz olsun güvenli bir yere atmalıydılar. Mühendis kıyıdan epeyce açıktaki bir kayaya işaret ederek, "Arkadaşlar, adamız çok geçmeden lavlar altında kalabilir. Bu nedenle yüzerek şu kayaya ulaşmak zorundayız." dedi. Herkesin bakışları kayaya döndü. Bir mil uzaklıktaki kayaya yüzmek onlar için çok zor değildi. Hiç duraksamadan kendilerini suya attılar. Arada dinlenerek kayalıklara vardıklarında soluk soluğa kalmışlardı. Çıplak kayalar üzerine oturup adayı ve yanardağı izlemeye başladılar. Yanardağın yamaçlarından akan lavlar önüne gelen her şeyi yutuyordu. 5. saatin sonunda ağıla ulaştı ve tamamen kapattı. Yanardağ bazen birkaç saat sessiz duruyor, sonra birden kükremeye başlıyordu. 3. gün Granit evde lavlar altında kaldı. Kıpkırmızı lavlar sonunda okyanusun soğuk sularına ulaştığında kulakları tırmalayan cızırtılar çıkarak büyük bir buhar oluşturuyordu. Ada sakinleri sıkışıp kaldıkları kayalıkta çok kötü durumdaydılar. Maymun ilk kaçış karmaşasında kaybolmuştu zaten. Günlerdir ağızlarına tek bir lokma girmemişti. Açlık neyse de susuzluğa dayanamıyorlardı artık. Çevrede uçsuz bucaksız bir su deryası olmasına karşın içecek bir damla suları yoktu. Öyle çaresiz bir durumdaydılar ki bilgileri, zekaları bir işe yaramaz olmuştu. Ateşler içindeki adaya dönemezlerdi. Lavlar soğuyup katılaşarak kayaya dönüşse de adada yaşam şansı kalmamıştı. Ne yiyecek ne de su vardı adada. 6 insan ve bir köpek kayaların üzerine serilip kalmışlardı. Yarı baygın durumdaydılar. Aralarında bir tek sözcük konuşmaz olmuşlardı. Ne hakkında konuşacaklardı ki? Bulundukları ortamı yorumlayamazlardı. Çaresiz ve korkunç bir durumdaydılar. Kurtuluş yollarını konuşamazlardı. Kendi güçleriyle kurtulmaları olanaksızdı. Gizemli dost Kaptan Nemo'nun onlara yardım etme ihtimali de kalmamıştı. Çaresizlik içinde ölümü bekliyorlardı. Bir ara Ayrton güçlükle doğrulup arkadaşlarına bakarak "Böyle bir şekilde öleceğim aklımın ucundan bile geçmezdi." dedi titrek bir sesle. Ona kimse yanıt vermedi. Ne söyleyebilirlerdi ki? Eve dönüş. Dördüncü günün akşamına doğru mühendis ufka bakarak hayallere dalmıştı. Bir ara ufukta bir karartı fark etti. Karartı gittikçe büyüyor, şekilleniyordu. Bir süre sonra gözlerine inanamadı. Karaltı yaklaştıkça bir gemiye dönüşmüştü. Mühendis Cyrus Harding kalan gücünü toplayarak "Yemi!" diye bağırdı. Aslında bağıramamıştı. Sadece ona öyle gelmişti. Sesi fısıltı gibi çıksa da diğerleri ne söylediğini anlamışlardı. Heyecanla başlarını döndürüp işaret edilen yere baktılar. Büyük bir coşkuyla attıkları sevinç çığlıklarını kendileri bile güç duydular. Gazeteci Split güçlükle doğrulmaya çalışırken "Yattığımız yerde bizi görmeleri olanaksız," dedi. "Ancak ayağa kalktığımızda bizi fark edebilirler." Güçlükle ayağa kalktılar ve el kol hareketleriyle kendilerini göstermeye çalıştılar. O sırada gemidekiler dürbünle adayı ve çevresini gözlüyorlardı. Bir kayalıktan kendilerine el sallayanları görünce denize hemen bir sandal indirdiler. Adalılar birkaç saat sonra geminin kaptanı ile karşı karşıyaydılar. Yemek yemiş, su içmiş, dinlenmişlerdi. Kendilerini biraz olsun toparlayınca gemi kaptanı onları ziyaret ederek "Hepinize geçmiş olsun arkadaşlar," dedi. "Eğer yerinizi bildirmeseydiler sizin varlığınızdan haberimiz bile olmazdı." Altı arkadaş şaşkın şaşkın birbirlerine baktılar. Mühendis merakla "Yerimizi kimin bildirdiğini öğrenebilir miyiz acaba?" "Yeriniz nereden geldiğini anlayamadığımız bir telgrafla bildirildi." "Telgrafı görebilir miyiz kaptan?" dedi gazeteci. Kaptan telgrafı onlara gösterdi. Mühendis ve arkadaşları yazının sonunda K.N. harflerini görünce heyecanla "Kaptan Nemo!" diye bağırdılar aynı anda. Bu kez şaşırma sırası geminin kaptanındaydı. Büyük bir şaşkınlıkla "Kaptan Nemo bir roman kahraman değil mi?" diye sordu. "Hayır kaptan," diye karşılık verdi mühendis. "Kaptan Nemo gerçek." Gemici kendini tutamayarak "Hem de gerçeğin ta kendisi," diye ekledi. Kaptan duyduklarına inanmadığını belli eden bakışlarla karşısındakilere "Peki söyler misiniz Kaptan Nemo şu anda nerede?" Mühendis hüzünlü bir sesle "Sevgili kaptan lavlar altında dinlenmeye çekildi," diye karşılık verdi. Altı arkadaş uygar dünyaya doğru yol alırlarken kurtuluşlarını Kaptan Nemo'ya borçlu olduklarını düşünüyor, onu saygıyla anıyorlardı.